Saat 18.05, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca sohbet edeceğiz. Kentimizi ve kendimizi anlatacağız. Sizi arayıp bize kendinizi anlatabilirsiniz. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve solosohbetler@gmail.com. Oktay Demirci stüdyomuzda. Teknik yönetmenimiz Veysel Turgut ve yayın sorumlumuz da Figen Andaç. Onlardan da bir akşamlar diyelim. Bir şeyi düzelteceksiniz galiba. Sevgili Veysel'in kardeşi Veysi de burada. Veysel Turgut adına da iyi akşamlar diyelim. Esas işi aslında Veysi yapıyor. Doğru. Yani Veysel Turgut biraz daha böyle kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor falan ama yani esas işi benim bildiğim kadarıyla abisi. Kardeşim diye tanıtıyor ama abisi Veysi Turgut. Onun adına da iyi akşamlar diyelim sevgili dinleyicilerimize. Ve çok değerli arkadaşımız Fahri Önç adına da iyi akşamlar diyelim. Çünkü yaklaşık bir saat önce kendisiyle küçük, kısa, çünkü yurt dışında olduğu için bir telefon görüşmesi yapma imkanım oldu. Ben o telefon görüşmesini yaptıktan sonra da biraz üzüldüm işin doğrusu. Bu arada ayrı ayrı ikimizi de aradı sevgili dinleyiciler. Tahmin edersiniz ki birimizin birimize diğerine tavır yapacağını sezerek ikimizi de aradı. Evet. Aramış daha doğrusu birbirimizden farklı zamanlarda. Sen niye üzüldün? Önce ya şimdi Barcelona gibi bir şehirde durup da aklına bizi getiriyorsa bir insan sıkılıyordur diye düşündüm ben. Ben şimdi gitsem Barcelona'ya hiç aklımın ucundan ne seni ne de Fahir'i aramak geçer. Ben de mesela Barcelona'ya gitsem ara ara gelirsiniz aklıma. Yani Fahir'in de bence ara ara geldiği için bizi sürekli aramıyor da bazen dediğimiz gibi. Yani yok bana çok normal geliyor. Sen niye garipsedin? Bilmiyorum öyle düşündüm. Galiba sıkılıyordu diye düşündüm. Yok yok ben hiç sıkıldığını düşünmüyorum da bazen böyle işte insan güzel bir şey gördüğü zaman işte sevdiği insanlarla paylaşmak istiyor bir şey yapıyor. Yani çok çok normal canım çok düz bir şey bu yani sonuç olarak böyle amşam bir şey değil. Sıkılsa yani sürekli 24 saat eğlenecek hali de yok bir yandan da. Yani sürekli bir şeyler yaparak eğlenecek hali bir ara oturup kahve de içecekler bir şey de yapacaklar. Yani ister istemez arada bir bizi hatırlayacak mı diyorsun? Tabii sıkıldığı zaman mı bizi hatırlıyor bilmiyorum ama eminim ki mesela nasıl söyleyeyim Barcelona'da ne var ne yok dedim. Dönerci var burada dedi mesela. Dönerci gördüğü an bizi hatırlamamasına imkan var mı Ege? Sana açık soruyorum. Dönerci yani, gördüğü an bizi hatırlamamasına imkan var mı? İmkan olmadığı gibi dönerciyi görür görmez Barcelona'nın bağrında bir tartışma alevlenecektir. Yaprak döner nedir? Kıyma döneri nedir? Evet. Neden? Hangisi yapraktır? Hangisi et dönerdir? Bunların tartışacak ve tartışacak bir insan da bulamayacak uzun uzun. Ankara döneri mi Barcelona döneri mi tartışmasını başlatıyorum Oktay diye telefon etti zaten bana. Ve ondan sonra gracias dedi. Gracias. Evet öyle bir şey fark ettim yalnız. Bu arada elektronik posta da göndermiş bize. Değil mi? Evet ben onu şu anda ona bakıyorum. Ama ben girip bakamadım. Çok heyecanlıyım ne yazdığına dair. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz ve benimle paylaşır mısın Ege bu maili? Fahir bize yazmış sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde de hep bununla ilgili mailler gelecek gibi. Çünkü beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a yazmış sevgili dinleyiciler. Barcelona evet. Güncesi 1. Attığı postanın başlığı. Ben Fahir'i tanıyorsam çok özür dilerim. Bu İkisi gelmez mi? 2'ye kadar sürer en fazla yok. Bir de son gün atar. Tamam işte. Yetti gitti bitti. Telefon sıkıntısı başlığı. Kontrollü hattan faturalı hatta geçmekte her şey hallolmuyormuş. Uluslararası dolaşım diye bir şeyin varlığını öğrendim. Hem de 40 euroya. Sadece öğrenme kısmı bu diyor. Barcelona genel telefonları kaptırdığım eurolarla kaynıyor. Herhalde İspanyolcadan çeviri yaptığı için Fahir. Çünkü sevgili dinleyiciler Fahir'in İspanyolcası da çok iyidir. Yani bazen İspanyolca düşünüp onu Türkçe'ye çeviriyor. Ondan sonra yazıyor veya konuşuyor. O tip bir hata olabilir normal evet. Bir grup evsiz bizi takip etmeye başladı. Korkmuyorum yazmış. Mesela bu da öyle çeviriden kaynaklı bir sorun. Plaj neşesi. Ne demek evsiz bizi takip etmeye başladı? Homeless'lar. Giderken oluyor. Giderken. Herhalde bilmiyorum ne zaman yazdıysa bunu. 2 saat önce yazmış. Sokaklarda dolaşırken başına gelmiş bir olay. Artık turisttir nasıl bir coşkuyla. Onlar, turisttir. Yanlış anlamıştır Fahir. Çünkü turist de bir bakıma evsiz. Orada otelde kalıyor. Ne kadar doğru bir tespit ve turizme hiç böyle ben bakıldığını da zannetmiyorum. Geniş bir bakış açısı çünkü bu. Plaj neşesi demiş. İspanya Maradona ekolünü benimsemiş. Herkes çıplak kutlamalara neşeyle katılıyor. Açıkçası korkmuyorum demiş. Silip silip silip içim bulandı. Bu konuda açık korkuyorum. Envai çeşit var diyor. Burada geçtiğimiz günlerde bir silip maya konusuna girmiştik. Gerçekten de Avrupa plajları silip mayolarla şu anda renkleniyormuş. Fahir'den aldığım müjde. Telefonda ilk bana onu söyledi. Gerçekten de demek ki önümüzdeki sezon silip mayo yeniden sağda solda vitrinlerde görülebilecek ve renk renk olacak eminim. Sadece siyaha tamah, ne denir, siyaha mahkum olmayacağız. Gaudi adam gibi adammış, baba gibi sevdim demiş. Dünü 20 saat uyuyarak geçirdim ama değdi. Jet lag bu olsa gerek. Şimdi paella'ya dalmam gerekiyor. Soğutmadan giy dedi Hintli garson. Yarın Hintli meselesi demiş. Yarın ki ne kadar güzel. Yazı dizisi devam edecek. Ya da devam edeceği benzer. Şimdi bana da telefonu açar açmaz çok sevindim bir kere Fahir'in aradığını görünce ve heyecanlaştım ve şöyle dedi. Bir jet lag oldum Oktay dedi. Fahir dedim, ne tip şeylere özeniyorsun? Jet lag olmak için birazcık daha uzunca bir mesafe gitmen lazım gibi geliyor bana dedim. Hakikaten ya. Yani bunu dedim. Ancak dedim jet lag'in özentiliği olabilir senin yaşadığın şu an. Avrupa'ya gidip de jet lag olan ben hiç duymadım hayatımda. Gece bir 10'da buradan İstanbul'a gittiler, hiç uyumadan uçağa bindiler falan, buna jet lag deniyorsa. Buna jet lag diyor işte Fahir. Yani orada hiçbir yere gitmeseydi de Fahir çok uyuyacaktı ya bir gün sonra. Pazartesi günü çok uyuyacaktı, belliydi. Yani işte düğünün yorgunluğu, işte bir koşturmacalar falan filan. Büyük ihtimalle uzun uzun uyuyacaktı pazar günü, pazartesi günü. Onu da yapamadığı için, uyuduğu için de kesin jet lag oldum ben yoksa bu kadar uyumam diye düşündü büyük ihtimal. Olsun. Ben de şey yapmadım. Aa dedim, İspanya'ya gidip jet lag olan tek kişi olarak bence git bir yerlere kaydını yaptır diye. Ama tabii bir yandan Fahir'in bünyesinde bilmiyoruz. Haksızlık etmeyelim şimdi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Evet. Hırvatistan'a gitti. Uçakla yaptığı en uzun mesafe. Hırvatistan daha uzak değil mi bu arada? Evet, büyük ihtimalle. Ankara'dan. İstanbul'dan uçtu gerçi ona da ama yani bir parça daha uzaktır büyük ihtimalle ama İspanya'nın daha uzak olduğu aşikar. O yüzden uçakla yaptığı en uzun yolculuk diyebilir miyiz? Belki olmuştur gerçekten jet lag. Ya şimdi insanın olacağı varsa olur. Gerçi bu jet lag kavramı insandan insana değişiyor mu? Tabii canım, yani eğer içinde varsa jet lag olmak, otobüs yolculuğunda da olursun. Çünkü mesela burada Ankara'da bir uygulama var biliyorsun. Biletini atıyorsun, 45 dakika içinde bir başka otobüse binebiliyorsun ya. Yani eğer jet lag olasın varsa o 45 dakika içinde de jet lag olursun. Ha, ama 15 dakika ama 20 dakika gene de bir jet lag'i yaşarsın. Doyasıya yaşamak önemli. Ben ki Fahir'in şey dediğini hatırlıyorum. Yani bir gün böyle çok güneşli bir günde ODTÜ'de banka işleri falan yapmıştık. Bayağı bir dolaşmıştık falan. Bir yere oturduğumuzda bayağı jet lag oldum dediğini hatırlıyorum. O yüzden hani Fahir her zaman jet lag olmaya meyilli bir insandı. Fırsatını bulunca da olmuştur. Peki yarın bir gün bir kıta değişikliği söz konusu olursa ne olacak? Mesela bir Amerika'ya, bir Avustralya'ya, oralara giderse ne olacak Fahir? Ya hakikaten Feli şaşar yani. Yani bir daha toparlayamaz. Bir şekilde oturup ciddi ciddi konuşmamız lazım bu adamla. Hiper uyku. Yani böyle bir böyle bir şey yapmamız lazım. Bu arada hiper uyku dedin. Gerçekten benim alien konuşasım var ama uzun uzun alien'da konuşmak bilmiyorum ne kadar uygun olur. Böyle bir ben seriyi bitirdim sevgili dinleyicilerimize, onu söyleyeyim. Ege getirdi. Güzel alien serisini biliyorsunuz. Son derece kaliteli orijinal DVD'leri vardı, getirdi. Ben hiç izlememiştim. Daha doğrusu çok yarım yamalak televizyondan herhalde gördüğüm bazı sahneleri hatırladım izlerken ama hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama onlar da yani sinema klasiği sahneleri gerçekten de düşününce bir alien'ın diye yaklaşması, bir de birinci filmde de var mı? Her filmde var mı bilmiyorum da bir alien'la Sigourney Weaver'ın bir yüz yüze gelme sahnesi oluyor genelde. Bu alien nedense bir hop diye kapmıyor bunu da böyle bir bakıyor. Galiba bir de yok. Üçte ve dörtte bu anne olduktan sonra artık alien taşıyıcısı olduktan sonra buna dokunmuyorlar. Bu da bizdendir diyerek. Evet, şeyde de oluyor. Üçte de oluyor. Üçte de oluyor galiba, evet. Yani ilah taşıyıcı, o akrabalık kurulduktan sonra değil, öncesinde de potansiyel akraba olabiliriz diye mi düşünüyor, ne yapıyor? Yani öyle bir şey var. O seriyi de bitirdim. Onu da bir uygun zamanda müsait olduğunuz zaman da bir konuşmak isterim. Doğrusu. Yayında olabilir, yayın dışında olabilir ama şey fark ettim ben. Fahir ile konuşurken. Gerçekten çok heyecanlanmış. Bir de ayağını sakatlamış. Biliyorsun onu değil mi? Fahir'in ayağını nasıl sakatladığını biliyor musun sen? Hayır ben bilmiyorum. Anlamadım onu tam ben. Fahir bana çünkü hafta sonu şey dedi. Ayağım dedi davul gibi oldu. Ne oldu dedim. Ya böyle dans ederken fotoğraf çekerken falan dedi. Kafam karıştı sonra dans ederken mi fotoğraf çekerken? Dans ederken değil fotoğraf çekerken. Bana Bürge anlattı. Nasıl ne olduğunu Bürge'ye anlatmış uzun uzun. Sevgili dinleyiciler Fahir bir özel şirkette anlaşmıştı hayatının düğün aşamasındaki her anının görüntülenmesi için. Biz sabah 2'de buluştuğumuzda işte nikah günü Fahir'in 2500 fotoğrafı çekilmişti. Ondan sonra nikahtan Fahir ve Pelin'in nikahtan düğüne kadarki süreç tabii gelinlik ve damatlık üstlerinde oluyor. Tekrar soyunalım giyinmeliyim söz konusu değil. Hazır kıyafetler üstümüzde boş vaktimiz var. Bol bol fotoğraf çekelim demişler. Ve binlerce fotoğraf çekilirken bir noktadan sonra artık birbirine buğulu bakma yok elleri tutma elleri tutup da gözleri kaydırma falan filan bu pozlar insanın içini kıydığı için evet. Hem fotoğrafçının hem poz verenlerin Fahir biraz daha fantastik pozlara yönelmiş anladığım kadarıyla. Çünkü Bürge'ye anlattığı şey ayağını sakatlaması şöyle oluyor hani bir Vikinglerde Viki vardı ya. Evet. Hani aklına fikirler geliyordu bazen. Burnunu kaşıyordu, yıldızlar burnunu kaşıyordu, falan. Yıldızlar tamam. Düşüyordu. Ve diğer Vikingler bu fikirle beraber kurtulacaklarını sezdikleri anda zıplıyorlar ve ayaklarını, topuklarını havada tokuşturuyorlar diye. Onu mu yapmaya çalışmış? Yüppi diye zıplayıp topukları evet. Birbirine vurma. Kovboylarda da gördüğümüz bir hareket. Tamam. Vikinglerde de gördüğümüz bir hareket. Henüz damatlarda gördüğümüz bir hareket değildi. Fahir de bir pozu da artık buğulu bakışlarla vermeyelim. Evleniyoruz çok mutluyuz havası yaratmak için. Zıplayıp topuklarını havada vurmaya çalışmış. Ve o sırada artık nasıl bir mutluluksa biraz fazla vurmuş. Ay ben de yere düşerken ayağını burkmuş falan yok. Diye anlatacaksınız da. Kendi topuğuna sıkmış diyebiliriz. Öyle bir coşku yaşamış. Ve gece boyunca da türlü kıvrak danslarla o zedelenmiş bölgeyi biraz daha yorduysa eğer Barcelona'ya şiş topukla inmiştir. Çok şişmiş. Düğün coşkusu hakikaten topuğa vurdu. Gerçekten çok şişmiş. Bir sıkıntısı vardı yani yoksa Fahir çok şey yapmaz. Bahsetmez böyle bir şey ama adrenalin falan filan geçer nasıl olsa deyip hakikaten de öyle olur ama bahsettiğine göre zaten o gün de düğünden bir gün sonra da öyle bir kısa telefon konuşması yaptığımızda onu öğrendim. Ayağını şiştiğini ve hala da devam ediyormuş ama ona rağmen güzel geçiyor diyor. Güzel geçiyor diyor. Aman dedim çok güzel dinleyicilerimizin sana selam var deyip öyle de bir şey yaptım. O da hoşuna gitti. Ne yalan söyleyeyim. O da çok hoşuna gitti Fahir'in. Çünkü merak ediyor. Ben de hissettim. Yani dinleyicilerimiz beni sordu mu? Efendim bana selam söylediler mi? İşte böyle nasıl tepkiler? Dinleyicilerimiz ne diyor? Falan. Dedim hepsi gelmedi zaten. Bizim anlattığımız kadarıyla. Olsun ne diyor biraz anlat. Böyle şeyler. Ben şey dedim Fahir'e. Oktay'a bir şey aldın mı dedim. Çünkü senin doğum gününde burada değildi. İşte şöyle şeyler her yerden Oktay'a bir şeyler bakıyorum ufak tefek bir şeyler almaya başladım dedim ve şimdi sana sormak istiyorum Fahir'in İspanya'dan getireceği herhangi bir hediye benim sana aldığım doğum günü hediyesini gölgede bırakır mı bırakmaz mı? Şimdi ben o konuya girmeden önce istersen şundan bir bahsedeyim sevgili dinleyicilerimize dün de söyledim bundan sonra da her gün yaklaşık 5 dakika boyunca söyleyeceğim galiba çok şık bir çanta aldı Ege bana bir bu teknoloji çantası diyebileceğimiz. Teknoloji çantası diyeceğim ben ona bundan sonra. Tamam. Teknik çanta mı diyeyim? Tekno çant de istersen. Bir harften mi kaçıyoruz? Tekno çant. Tekno çantım nerede? Tekno ama bir harf dediğin şey bir heceye dönüşüyor. Doğru. Bir mıh bir nal, bir nal bir at. Bir öyle at. Öyle gidiyor diyor. Biliyorsun bir tümen neydi? Bir alay tabur falan. Diye gidiyor. Şimdi bu Fahir'in alacağı hediyeden bahsetmeden önce şeyi söylemek isterim. Fahir'in alacağı hediyenin senin aldığın hediyeyi kesinlikle gölgelemeyeceğini belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Ve konuya girmek istiyorum. Fahir'in alacağı hediyenin ne olduğunu da bilmiyorum. Ne dedi bu arada? Alacağım dedi mi Oktay'a? Evet. Oktay'a bir şey alacağım dedi mi? Oktay'a çok önemli bir şey alacağım dedi. Doğum günü. Ne? Bana ne alıyorsun dedim. Sana şöyle bir şeyler alacağım dedi. Şimdi sürpriz olsun diye söylemiyorum. Oktay'a da aynısını alacak mısın yoksa Oktay'a daha mı? Sana alacağı şeyi niye söylemiyorsun? Kime sürpriz olacak? Sana biliyorsun işte zaten. Ama bana bir sürpriz olmasını istiyorum. Yani çünkü yayın yoluyla söylediğim zaman resmileşecek ve sürpriz ortadan kaçacak. yayında söylenmiş bir şeyin sürprizi olmuyor biliyorsun. Oktay'a bir şey alacak mısın dedim. Ya bir de bana alacağı şeyi söylersem senin sürprizin bozulacak biraz. Sana, Oktay'a da alacağım, sana aldığımın biraz fazlasını alacağım dedi. Ben hemen yüzüne kapattım. Niye öyle bir şey dedi. Kapattın? Yani biraz bozularak tabii yüzüne kapattım. Ondan sonra tekrar aradı. Niye dedim Oktay'a daha iyi hediye alıyorsun? Biliyorsun onun doğum günüydü falan dedim. Ben alacağın hiçbir hediye benim hediyemi gölgede bırakamaz diyerek tekrar telefonu kapattım. Sonra aradı mı tekrar? Tekrar aradı. Pardon yanlış aramışım dedi. Herhalde seni aradı ondan sonra. Ondan sonra da beni aradı. Büyük ihtimalle bu iki konuşmanın arasında beni aradı. Ya dedi böyle böyle bir olay oldu falan. Bana bahsetti yani. Ben bundan biliyorum da dinleyicilerimizin önünde bu tip tartışmaları, bu tip tatsızlıkları yansıtmadığımız için şey yapmıyoruz. Bahsetmeyeyim dedim. Bu tatsız olaydan. Bakalım. Ama gerçekten gecenin üçünde aradığı için beni tam havaalanına giderken İstanbul'la doğru yol alırken karayolunda 3'te aradı. Oktay dedi şu anda dedi 2 saati geçirdik dedi. Senin doğum gününde ilk 2 saati geçirdik. Yakın çevren kutlasın diye bir 2 saat bekledim dedi. Sonra dedi ben dedi aramak istedim dedi. Hemen dedi de öyle birinci dakikada dedi aramak istemedim seni. İşte Didem kutlar ne bileyim annen arar ablan arar. Onlar dedi arasın. Aradılar mı dedi. Aradılar dedim. Çok mutlu oldu. Onu söyledi. Çünkü üzülecekti yani aramadılar desem. Aradılar dedim ben de üzmek istemedim. Hemen akabinde doğum günümü kutladı gecenin üçünde. Bu bana yeter dedim. Sakın dedim bir şey alma dedim. Ama dedim ne almayı düşünüyorsun yine de dedim. Yine de bana söyle de dedim. Almana gerek yok gibi de düşünebilir. Ama dedim ne dedim almanı istiyorsun dedim. Ne almak istiyorsun falan diye. Biz de o konuya girdik biraz yani. Hediye beklediğini usturuplu bir şekilde belli etmek ne kadar zor. Halbuki küçük bir onun böyle bir şeyi olsa, lafı olsa. Bana, yani durup dururken şey demek yeterli midir? Bana herhangi bir şey almana gerek yok. Biraz birinden hediye beklemek şey değil mi ya? Bence birinden hediye beklemek, alakalı alakasız birinden hediye beklemek çok mantıklı bir hareket. Çünkü herhangi bir karşılık beklemeden sana bir şey veriliyor. Ne kadar güzel. Bedavadan bir şeyin gelmesidir. Hediye alan için özetle. Söylüyorsun değil mi sen? Hediyeyi kabul eden için evet. Hediyeyi kabul eden için tamam bedavadan bir şey geliyor da. Yani birinden hediye beklemek o kişinin alsın ben almayacağım mı fikrini en başta kafaya yazmak gibi geliyor yani. O yüzden bir garip geliyor bana. Birinden hediye beklemek. Mesela hediye gelince sevinirsin falan o ayrı da. Evet. Önceden bunu beklentiye girmek... Şey gibi ya ben buna boşu boşuna para veremem. O para versin boşu boşuna. Ama boşu boşuna da olmayacak. Ben kullanacağım onu falan deyip rahatlatmak. Yani insanın kendisini. O yüzden de birinden hediye beklemeden önce iki kere düşünelim. Lütfen. Biraz zor bir şey. Ama mesela şey daha zor bence. Birinin ne aldığını ya da ne alacağını anlayıp o kişinin alacağı şeyden habersizmiş gibi yapmak. Senin hiç oldu mu? Başına geldi mi? Yani mesela biri sana hediye alacak. Hı hı. Ne alacağını ya da ne aldığını biliyorsun. Ama teamüller gereği bunu bilmiyormuş gibi yapmak zorundasın. Hediye alacağını mı yoksa ne hediye alacağını? Ne hediye alacağını canım. Yani tabii ki canım o çok yapmak zorunda kaldığım bir şey. Bazen İşte esas zor olan bence bu. Paketinden yani şimdi hepimizin bir hayat tecrübesi var. Hayat tecrübesi değil de artık böyle bir nasıl diyeyim hayatta bazı gözlemleri var. Şimdi bir paketi açarken bazen ne olduğunu paketten tahmin edebiliyorsun. Ve mesela portakal. Portakal ki paketlemesi zordur. Ben işime bir adet portakal. Neydi? Sevgililer günü müydü? Doğum günü müydü? Bir şey, geçmişe doğru gidiyorum. Evlilik yıl dönümünde. Evet. Metronom aldım. Çünkü ilişkimiz tıkır tıkır ilerlesin gibi bir espri de evet. içinde barındırıyordu. Espriyi de şu anda düşündüm. O aralar metronoma ihtiyacı vardı. Neyse. Çok güzel. Yani buradan çıkardığım sonuç, bölmek istemiyorum ama buradan çıkardığım sonuç, hediyeyi verirken bütün esprileri düşünelim. Sonradan düşünülen espri fayda etmiyor. Evet. Ondan sonra daha paketi açarken ne olduğunu biliyordu. Ama doğru olan... Konuşmuş muydunuz metronom alacağım? Hayır canım. Metronom. Ben çok güzel bir şey buldum dedim hediye. Hemen o sözünü de mi anladın? Yok onu almadan önce. Ama zaten hani hediyeyi almak için arabadan indiğim yerler falan filan biraz ona fikir vermişti. Esas zor olan sen ben... Sen onunla birlikte mi gittin hediyeyi almaya? işte o operaya giderken ben Kızılay'da arabadan inip şey işte, neyse o cadde Meşrutiyet'in ara caddelerinden birinde Müzisyenler Sokağı'nda orada bir şey aldım. Yani oraya gideceğimi tahmin ediyordur. Yoksa Kızılay'dan ne alayım? Haftanın her günü alışveriş merkezinde olan adam özellikle Kızılay'a iniyorsa hediye için demek ki bir derdi vardır diye düşünmüştür. Hediye paketini açarken ne olduğunu anlayıp da tam anlamıyla hediyeyi görene kadar bilmiyor numarası yapmak çok zor bir şey. Çok zor. Yanlış yerden açtığın zaman mesela ismi görünüyor. Yani şimdi ay çok güzelmiş dediğin anda o kağıtlar, ambalajlar tamamen yırtılmış olmalı ve sen hediyenin kendini tutuyor olman lazım. Çok zor canım. O da zor işte, böyle bir yerden açıyorsun orada görünüyor mesela. Havan diye yazıyor. Ay ne bu diye. Şimdi orada bir de kötü oyunculuk oluyor. Ne bu acaba? Orada belli yani Havan yazıyor falan. Ay Havan mı aldın gibi. Ama ben mesela şeyi düşünüyorum. Havan örneği biraz yavan oldu ama ne bileyim bir marka vermeyeyim. Havan şey dediğin dibek mi? Yok Havan. Dibek daha değişiktir. Havan dediğin ceviz ezmeye yarayan. Ceviz, sarımsak, çeşitli şeyler. Ev tipi. Sanayi tipi değil. Dibek biraz daha hani. Toptan bahsetmiyorsun yani. Top derken? Havan topu yok değil. O tip bir şeyden değil. Tamam. Mutfak gereci olarak söylüyorsun. Bir yandan da şeyi düşünüyorum şimdi. Ben mesela ben sana hediye aldım. Tamam. Çok veriyorum güzel ederim. Şık bir paketinde. Ve o paketi ben hiç yapmam yani. Genelde de insanlar yapmıyor galiba. Hediyeyi sen açarken ben senin yüzüne bakmıyorum. Yani bu benim belki de özelliğimdir. Pakete mi bakıyorsun? Evet. Doğru açıyor mu diye. Hayır. Onu da değil. Acaba ne var diye. Ondan mı heyecanlanıyorum? Niye? Halbuki senin yüzüne bakmam lazım ve ne hissettiğini hani acaba mutlu oldu mu, sevindi mi falan. Ama sonrasında doğru. Açıldıktan sonra senin söyleyeceğin şeyleri ben galiba baştan kendimi inandırmaya hazırım da ondan mıdır? Nedir? Bak şu anda fark ediyorum. Yani halbuki senin yüzüne bakmam lazım. Yok. Pakete bakıyorum. Hadi bakalım inşallah beğenirsin falan diye. Sanki gözlerimi kapatsam daha iyi sen paketi açarken. Yo, insan merak ediyor ya. Yani niye merak ediyor? Ben biliyorum işte. Paketi düzgün açacak mı diye. Ben hiç böyle bir merakım olmadı benim Ege. Belki senin böyle bir merakın, özel merakın vardır ama paketi düzgün açacak mı diye. Yani paketi neresinden açacak? İşte o kritik noktadan açacak mı? Çat diye bir ortadan bir açtı. Orada Havan yazıyor mesela. Onu hemen görecek mi gibi şeyler var. Kenarından açmaya çalışıyor. Bir arada hediye açan insanın yaklaşımı da çok önemli. Mesela Ali'n cart diye açıyor. Evet. Bazı insanlar böyle hediyeyi vereni gıcık edecek şekilde kenarlarından bütün o mantları çıkarırlar ayrıntılarla falan filan, böyle o eski alışkanlık. Hediye paketlerinin durduğu bir çekmece vardır ya. Evet. O yüzden biraz daha özenle açılırdı eskiden. Bu kadar kırtasiye ucuz değildi herhalde. Hediye paketleri saklanırdı. Yarın öbür gün evden bir şey hediye götürüleceği zaman o çekmeceden bir hediye paketi çıkarılırdı. O zamanlar ambalajlar biraz daha nazik açılırdı. Bugün öyle bir şey yok. Cart cürt insanlar yıkıyor. Aman yedisini alırız diye. Müstif bir toplum olduk. Ne kadar güzel. Bağladın gerçekten mesajınla beraber verdin. Valla bir hediye, açıkçası bir hediye beklentim olmamasına rağmen çok uzun zamandır doğum günlerinde gerçekten dün aldığım en havalı hediyeleri aldım bir süredir. O yüzden de çok güzel bir... Bugüne de bir mutsuz uyandım. Sabah da söyledim ya sana. Evet, tam niye tersi, mutsuz uyandın anlamıyorum ben ya. Ben de anlamadım. Yani 34 yaşında mutsuz girdim. Tam resmen. Tersi olması lazım. Yani ne kadar güzel bir gün geçirdim dün. Uzun uzun böyle işte tebrikler, şeyler. Sonrasında da programımız bittikten sonra da birçok dinleyicimiz bana ulaştı çeşitli yollardan ve sağ olsunlar hepsinin mesajları için tekrar teşekkür ederim. Ama böyle bir artık ay bugün dün gibi olmayacak bugün değil mi falan deyip böyle bir mutsuzluk mu içten içe, artık bilmiyorum ama böyle bir şeyim oldu, mutsuzluğum oldu. Bu arada dün şey duyurusunda doğum günü sürpriz parti heyecanına kapılıp onu da söyleyemedim. Dün Cer Modern'in film günleri vardı. Daha doğrusu Cer Modern film günlerinin son günüydü dün akşam. Onu bir dinleyicilerimizle keşke paylaşsaydık diye de bir üzüldüm programdan sonra aklıma geldi. Böyle bir şey diye. Ne kadar biz pazar günü gittik. Açık hava sineması. Ankara'da açık hava sineması. Güzelmiş. Ankara'da açık hava sineması yok diye dertleniyorduk ya. Biz çocukla geleceğiz. Çocuk yüzünden filmi seyredemeyiz diye düşünüp mi bizi aramadınız? Yok, film itibariyle sizi aramadık galiba. Ne olacak canım film itibariyle? Ali'nin ilgisini çekecek bir film değil canım. Ali'nin izlemez canım. Ali'nin dolanır. Aralarda mı? Hı hı. Onun kaidesi neydi vardır. Film? Kozmos. E Kozmos işte çocuğun en sevdiği şey. Doğru. Reha Erdem sineması en sevdiğim sinemadır demiştim. Evet Ceren. Kozmos bir de yani Türkçe film. Altyazı derdimiz yok. Şey altyazı yanına. Vardı İngilizce. İngilizce altyazı vardı. İngilizce altyazı çocuğun vardı. En sevdiği şey. En sevdiği şey. Ve böyle nasıl biliyor musun? Herkes oturuyor. Aa, hiç arada güzel. Dolaşan falan yok. Tam Ali'nin seveceği ortam. Ya valla bunu şey yapamadık. Dün de ne kadar güzel Soul Kitchen vardı. Ondan da bak hiç duyuramadık, edemedik. Böyle bir şimdi durup dururken bunu da söylüyorum ki biraz daha o unutmanın özrünü daha somuta indireyim. Yani önümüzdeki günlerde umarım ki tekrar bu Cer Modern film günleri tipi benzer şeyler olur. O geceki gibi olacağını zannetmiyorum Oktay. Sen niye şimdi tavır yapıyorsun durup dururken? Bilmiyorum artık yani. Durup dururken mi? Durup dururken mi? Yani durup dururken midir bilmiyorum. Belki bazı biriken şeyler vardı. Bir patlama gerekiyordu. Bugün patlamış oldu. Bugün patlamış oldu. Çok teşekkürler. İşte bak gördün mü neden mutsuz uyandığımı bir kere daha ortaya. Bugün dün gibi değil çünkü. Murat yani... Gürdal pardon. Buyurun. Murat Gürdal Akkoç mesajlar göndermiş bize. Hazır Avrupa'ya gitmişken ben de Fahir'den Galaktika temalı bir şeyler istiyorum. Bunu uygun şekilde nasıl söyleyebiliriz kendisine? Bir de Fahir Galaktika'yı seyrediyor muydu? Bilir mi ki diye not düşmüş yanına. Bir sonraki konuşmamızda herhalde benim tahminime göre akşam bir daha arayacak bize. Sıkılıp paraları harcıyoruz sağa sola diyerek. O zaman Galaktika temalı bir şey isteriz Murat Gürdal Akkoç için usturuplu bir şekilde. Gerçi biz aracı olduğumuz için ya şu Murat'a da bir şey al Galaktika Malaktika falan diye konuyu kapatabiliriz. Böylece dinleyicilerine armağan vermeyi başka bir boyuta da taşımış oluyoruz. Yani evet öyle bir şey de var. Bu arada Murat Gürdal Bey'in de yeni saçlarını yani, gördük. Yeni saçlarını gördük. Artık bilmiyoruz. Gürdal'ın dememiz lazım artık. Okan Bayülgen'e çıktıktan sonra mı çıkmadan önce mi bu saçlar oldu bilmiyoruz da kendisinde sen biraz bir soğuk hava... davranı yalnız. Nikah geldi çünkü sevgili dinleyiciler. Evet Gürdal. Havası bir değişmişti. O havanın değişmesi sadece Okan Bayülgen'e konuk olmasıyla mı yoksa saçların kesilmesiyle mi ilgili ben iyice şaşırdım artık. Murat Gürdal Akkoç'u tanıyamıyorum. Biraz mesafeli davrandı onu da fark etti yalnız Gürdal. Fark etsin. Zaten. Fark etsin diye mi yaptın? Özellikle. O yüzden ben Fahir'in bu daha doğrusu Gürdal'ın bu tip ricalarını Fahir'in kıracağını zannetmiyorum. Duyarsız kalacağını zannetmiyorum. Gürdal'ı kırmaz. Çünkü yanında gelin varken Gürdal'a şey dedi. Bütün herkesin önünde. Seni seviyorum dedi Gürdal'a. Yakaladın mı sen onu? Hayır. Fotoğraf sırasında. Esas ben niye yakaladım herkes biliyor musun? Herkes bir rahatsız oldu o sırada. Fahir'in düğününde Ali'nin bayağı ortalardaydı ya habire dolaşıyordu evet. Falan. Bir ara ben böyle pastanın kesilmesi sırasında Ali'nin tepeden izliyorum işte. Gelin ve damat ve Ali'nin vardı pastanın başında ya. Evet. Ondan sonra bir hanımefendi hatta Pelin'in nikah şahidi olan hanımefendiyle beraber biz de tepeden pasta kesilmesini izliyoruz. Nikah şahidi çünkü hı-hı. Sen de nikah Ayşe Hoca değil mi? Evet Ayşen Ergin. Ayşen Hoca şey diyordu. Ay çok tatlı ya çok tatlı falan filan diye pastanın kesilmesini izliyordu. Ali'nin de böyle nam nam nam nam nam diye pastanın etrafında dolanıyordu. Ben de tam göremiyorum böyle ara ara bakıyorum falan. Şey dediğini duydum. Ben şey dedim işte birazdan vallahi parmak atacak falan dedim. Ondan sonra yok zaten kılıcı yaladı falan dedi. Ben ne oldu ya falan dedim. Sonra Ayşen Hoca'nın çok tatlı diye Fahir'e seslendiğini fark ettim. Çünkü bizim kızın kılıç yalama alışkanlığı yok. Ama Fahir evet, evet tatlılık üstüne kılıcı yalamış oldu. Sen demek ki gelin veya damat değil orada gerçekten pasta da değil Ali'ni seyretmişsin Ege. Evet doğru hakikaten bende öyle bir durum var. Yani insan biraz da pastaya bakar biraz da Fahir'e bakar nikah şahit. Yani orada sen nikah şahitliği görevini yerine getirememişsin gibi geldi bana. Çünkü iki nikah şahidi konuyor düğün gecesinde böyle işte bir ters durum var mı bir şey var mı bir aksayan taraf var mı diye incelesinler diye. Sen tamamen Ali'ni incelemişsin ama... Yani bir korkuda yaşamışsın sırf bu yüzden. Oktay benim nikah şahitliğim imzanın atılmasından sonra biter. Ondan sonra ben oyun oynamaya bakarım, pasta yemeye bakarım, açık büfeden güzel yemek almaya bakarım. Yalnız düğünün de en heyecanlı yerini kaçırmışsın çünkü en heyecanlı yerlerinden bir tanesi de Fahir'in bıçağı yaladığı kısımdı. Evet, biraz acaba çünkü dilimi kesecek mi? Bu adam diliyle kazanmıyor mu? Nasıl böyle bir hayatını diliyle kazan? Nasıl böyle bir riske girebilir falan diye böyle tartışmalar oldu. Çok nezih bir, seçkin bir topluluk vardı düğünde. Gerilim ve merakın, heyecanın yaşandığı tek an o pasta anıydı. Çünkü evet evet de bir gerilim olur normalde. O biraz hızlı geçildiği için. Evet. Sadece pasta anı, acaba bıçak kesecek mi falan durumları vardı. Bıçak kesti, kesmesine de acaba dilini kesecek mi gibi bir gerilim yaşanmış. Ben onu kaçırdım. Şimdi bazı duyurularımız var dinleyicilerimize. Ondan sonra çünkü dün yapamadığımız duyuruyu bugün yaptık. Bundan sonra zamanında yapmaya çalışacağız duyurularımızı. Meteorolojiden müjde. Mehmet Çağlar şöyle demiş, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, ülke genelinde sıcak havanın etkili olduğunu ve kavrulacağımızı söylemiş. Müjde değil tabi. Hava sıcaklarının hafta ortasına kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4, İç Anadolu'da 3 ila 5, Akdeniz ve Karadeniz'de 1 ila 3 derece daha artarak mevsim normallerinin ortalama 3-5 derece üzerine çıkacağını bildiren Çağlar, yağışların iç ve doğu bölgelerde etkisini azaltacağını, bunun da bölgelere sıcaklıkların artmaları olarak yansıyacağını söylemiş. Yanacağız, kavrulacağız, biteceğiz. Yani yağış yerine şu tepede dolanan bulutlardan çok mutluyum. Gün ortasında böyle bir serinlik oluyor. Ondan sonra güneş tekrar yüzünü gösteriyor ve yakıyor. Hakikaten de yakıyor güneş. Ben bir de sırtımı yaktım ya tatilden. O yüzden güneşten korkar oldum. İyice korkar oldun güneşten. Hakikaten öyle bir durum oldu Ege senin için. Yani nasıl 35 yaşında adam nasıl sırtını yaktı bu yaşta, onu da ben bilmiyorum. Yani. Anlattım sana işte, sığ yerde çocuk yüzdürmeye çalışırken. Tişört giy üstüne. Önden de bağla mayonun üstünden. Şöyle göbeğinin üstünden bağla. Islanmasın çünkü o. Doğru. Hasta olursun. O kısmı yanarsa yansın. O tip bir şey yap. Yani o zaman dikkat edeceğiz. Yani bu ciddi uyarılar çünkü yani bir taraftan. Ankara'da özellikle hafta sonu çok yüksek, daha doğrusu çok bunaltıcı bir hava olacakmış. Bir kere daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Bu hafta sonu, gerçi biz İstanbul'da olacağız ama artık İstanbul'da da tabii nemli hava yine etkisini sürdürecek diyelim. Ve o zaman bir haber de ben vereyim müsaade edersen. Buyurun efendim. Daha doğrusu bir haber değil bu da. Şimdi zumbara.com diye bir internet sitesinden bahsedeceğim. Zumbara mı? Hı-hı. Türk internet sitesi. Evet, evet. Kumbara'ya benziyor. Evet, bir sosyal paylaşım sitesi yine bu. Zumbara. Zumbara.com. Onun reklamını yapmak istiyorum ben. Şöyle bir şey yap düşündüm. Bakayım. Zumbara. Evet. Güzel mi? Güzel oldu. Şu anda siteye yığıldılar. Herkes, bütün insanlar siteye. Bu bizi dinlesin dinlemesin, herkes şu anda siteye yığıldı. Zaman kumbarasından yola çıkmış Zumbara. Siteye kaydoluyorsun. Tamam. Tam nasıl zaman kumbarasıyla alakası var, dur bakalım. Siteye kaydoluyorsun. Ücretsiz olarak sunabileceğin ve ihtiyaç duyduğun hizmetleri sıralıyorsun. Yani sunabileceğin hizmet derken mesela müzik, yabancı dil, matematik dersi vermek, yaşlılara bakmak gibi bir takım hizmetleri verebileceğin ve senin ihtiyacın olan hizmetleri sunuyorsun. Bu site zumbara.com bu arz ve talebi bir araya getiriyor. İhtiyaç sahipleriyle gönüllüler anlaşıyorlar. Takas. Ve paylaşımda bulunuyorlar. Hizmet, evet. Takası mı? Hizmet takası, aynen öyle. Ortada para yok. Yani mal da yok anladığı kadarıyla. Reklam yazısında barter deniyor. Hı hı. İşte takas dediğimiz ama da reklamda takas. Ne oluyor? Sen bana meyve sıkacağı veriyorsun 300 tane. Ben de sana cant kapağı veriyorum gibi, evet, şeyler var. Hatta piyasada bunu sistemli şekilde yapan internet siteleri de, şirketler de var. Ne bileyim, sen de işte meyve sıkacağı var. Katı meyve sıkacağı. Ben de cant kapağı var. Benim ne bileyim traktör lastiğine ihtiyacım varken cant kapaklarını veriyorum. Sen meyve sıkacaklarını veriyorsun. Birisi meyve sıkacağı ihtiyacı olan traktör lastiği üreticisi de oraya gittiğinde bir şekilde ben şey almış oluyorum. Oluyorsun tabii. Bir durumlar vardı. Aynen öyle. Bunda da hizmet mi? Hizmet. Hizmet alıyorsun. Yani burada öyle bir somut bir şey yok. Ürün, mal daha doğrusu somut tabii ki var da. Ama genelde dediğin gibi hizmet. Hizmet alanlar aldıkları hizmet için harcanan zamanı daha sonra zumbara.com'a bildiriyormuş. Ha, buradan ismi şey, zaman kumbarası anlamına geliyor. Hizmeti veren böylece sitede saat üzerinden zaman kazanıyor ve kazandığı saatleri sistemdeki başka bir kişiden istediği başka bir hizmet almak için kullanabiliyor. Şimdi hemen dinleyicilerimize de bir soralım Twitter üstünden. İhtiyacınız olan hizmet ve sunabileceğiniz hizmet. Ben de zaten bu haberi okuduğum zaman öyle bir moralim bozuldu. Yani neye bozuldu? Alabileceğim birçok hizmet olmasına rağmen acaba ne tip bir hizmet verebilirim karşıdakine diye. Yani böyle bir şey, o konuda bizim yaptığımız iş de biraz tabiri caizse yani böyle bir hiç boş bir şey. Yani mesleğimiz değil, meslek değil ama yapılan iş radyoculukta böyle bir şey yok. Yani ne bileyim, bir müzisyen olursun, işte bir öğretmen olursun, yabancı dil konusunda şey yaparsın. Tabii ben saatlerce işte matematik dersi verebilirim. Masaj karşılığı falan gibi, değil mi? Diyebilirsin. Her akşam benim boynumu ovun. Evet. Ben de size haftada bir saat matematik dersi veririm. Veya neye denk geliyorsa. Çocuk bakabilirsin falan gibi, böyle bir yaşlıları bakmaya tercih. Ama bizim böyle bir uzmanlık alanımız yok. Yani tamam, ben bir çocuğa bakayım desen bana nasıl güvensin o karşıdaki çocuğun bana, sahibi? Ama deli gibi güvenir. Sana güvenir, doğru. Deli efendim gibi. Burada bakın işte güvenmeseniz nasıl, bu nasıl oldu? Efendim inanır bu mısınız? Ali'nin nasıl oldu diye. Şu kız çocuğunu 4,5 yılda hiçbir şey yedirmeden 14,5 kiloya çıkardım benim. Bir kere öyle bir şeyim var benim. Hiçbir şey yedirmeden büyüten adam. Anneler babalar da tamam işte ya. Bilim dünyasının çözemediği bir sır bu. Aç kalsa da bu çocuğun yanında bu adam durunca bu çocuk kilo alacak diye düşünerek rahat rahat bana emanet ederler. Benim bu arada sadece radyoculuk olarak düşünmedi. Çok sayısız faydalarım var topluma. Daha doğrusu topluma değil de yakın çevreme. Ben bunu artık böyle bir hizmet olarak herkese sunabilirim. Televizyon kanalı ayarlama. Mesela. Telefon rehberi düzenleme. İnternet üstünden. Uzun süren bir şey olması lazım. İnternet üstünden 50 yaş üstüne internet üstünden değil de 50 yaş üstüne internet kullanmayı öğretmek. Yani şöyle gazetelere bakmak istiyorum diyenlere internet kullanmayı öğretmek. Onun dışında başka ne olabilir? Televizyon ve ses sistemi kurmak. Ve konuşmak da olabilir. Yani ben gece konuşacak adam arıyorum. Ben pek konuşmayayım da birisi benimle konuşsun derse ben mesela bu tip bir hizmet de verebilirim. Yani sürekli konuşacak, hı-hı, kişi olursun. Tabii. Dinlemesi karşılığında. Mazeret. Yoksa dinler gibi yapsa da senin için olur mu? Fark etmez işte artık. Ben hizmetimi yapmış oluyorum sonuçta. Karşılığımı aldıktan sonra önemli değil o kadar da. İşte bu hizmetler şey, bilmiyorum ne kadar talep olur bu tip hizmetlere. Bu dinleyicilerimize de soralım en güzeli. Sevgili dinleyiciler, eğer böyle hizmetlerimizi, yapabileceklerimizi takas etme olanağımız olsaydı. Siz ne sunardınız insanlığa ve insanlardan ne beklerdiniz diye soruyoruz. Şahsi yetenekleriniz, piyasada meslek olarak para etmeyen ama biriyle karşılıklı iyi, o zaman tamam ben senin televizyonun kanallarını ayarlayayım, sen de benim evimin duvarlarını boya falan gibi karşılıklı takas edebileceğiniz yetenekleriniz, hizmetleriniz nelerdir diye soralım. 0312 alan koduyla 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz, sorumuz orada da var. Beraber ve solo diye hatırlatalım. Bak mesela benim bana yetki verilse. Çünkü hı-hı, bu bir... Ben verdim şu anda mesela, düşün. Öyle düşün. Biraz özel hayata müdahale de olabilir çünkü bu. Mesela ben her apartmana, benim oturduğum dairemin işte apartmanın kapısından girerken posta kutumuza bakarak o kadar büyük bir gurur yaşıyorum ki. Ne bizim kadar işte, güzel bir şey. 16 numaralı posta kutusuna bakıyorum ve o kadar büyük bir gurur yaşıyorum ki, ve bazen kendi kendimi söylenirken, daha doğrusu kendi kendimi konuşurken buluyorum şey diye, şu apartmanda şu posta kutularına değer veren ve değerlendiren birileri olsa her zaman ödülü biz alırız diye. Ve zaman zaman şımarıp bu şımarıklığı biraz da gerçekten abartıyorum ve ben alırım diyorum. Çünkü ben o posta kutusuyla günde en az 3 sefer, işte bir kere sabah çıkıyorum, ondan sonra işte geliyorum, Didem'den önce tekrar çıkıyorum. Ben şahsi olarak tekrar diyorum, en az 3 sefer, 4 sefer bir muhatap oluyorum ve her gördüğüm zaman o posta kutusunun temizliğini, bakımını, efendim gerekli gereksiz ayrımını yaptıktan sonra, işte bize bu yarar, bize yaramaz dedikten sonra ayrıştırıp postacı gelsin veya işte o paketçi, artık o şeyler de çok fazla geliyor ya. Evet, aman el ilanları. El ilanları. Geçen gün apartmandan çıkarken gözümün içine baka baka oraya ilan sıkıştıran bir adam vardı. Onun işi de o canım, ne yapsın? Sen geliyorsun diye adam kötü bir şey yapmıyor ki. İlgileniyorsan alırsın, ilgilenmiyorsan at çöpe. İlgileniyor olsam elinde olan... neymiş bu diye bakmaz mıyım? Ama ne olduğunu bilmiyorsun ki. Sana özel belki, al bakalım yakından baksın diye. O adamın görevi o işte, 5000 tanesini erit demişler o adama. Ne yapsın adam? Yalnız çok da dürüst çalışıyorlar. Gerçekten ha, yani hiç böyle topluca çöpe atan görmedim. Değil mi? O büyük ihtimalle bir şirket yapıyor o işleri. Topluca çöpe atan zaten göremezsin herhalde. Topluca neyin çöpe atıldığını gördün. Yani ya 5000 tane kağıdın çöpe atılması veya oturup bir köşede yakıp ay bugün de bayağı yoruldum, ayaklarım o jetlag geldi diye iş yerine dönebilirdi insanlar ama çalışıyorlar gerçekten. Yani öyle postacı hikayeleri var ya, dünyanın en garip durumlarından biri. Evet. İşte bir postacı bir gün... Evine götürüyormuş değil mi? Evine götürüyor ama bu bir değil iki değil, pek çok Türkiye'de değil gerçi de bu olaylar, hep yurt dışında duyduk. Ya bunları da götürmesen ne olacak deyip... O yani meslekte çok enteresan bir eşiktir yani. Çok. Çok bir kere onu dedikten çok... sonra çünkü sonrası şey... Postacılık için özellikle. Tabii. Postacılık müessesesi için. Şimdi o posta kutularının mesela ben çok net biliyorum ki insanlar posta kutularını temizlemeye üşeniyorlar. Çünkü onun için bir disiplin lazım. Bir tatlı bir takıntılı bir taraf lazım. Yani işte o hepsini boşaltacaksın, tertemiz olacak o posta kutu. Bir takıntı şeyi alışkanlığı lazım. Daha doğrusu ne denir? Takıntı geni lazım. Yani o işte bende var. Ona yönelik bir takıntı. O yüzden mesela bizim posta kutumuz her zaman çok temiz, çok tertipli, çok düzenlidir. Ve ama bakıyorum bizim apartmandaki diğer şey... Leş! 15 gün önce getirilmiş pidecinin şeyi, el ilanı hala orada duruyor. Ve bakmıyor insanlar. Çok acı. Mesela o tip bir hizmet verebilirim ben. Şey garantisi. Posta kutusu. Posta garantisi. Kutusunda. Bir sene boyunca posta kutunuzda ihtiyacınız olmayacak, herhangi bir şey olmayacak. Olmayacak ve hatta... sadece posta kutusu değil, evi kapının önüne kadar çıkarma hizmeti. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Zaten açmıyor, bakmıyor adam. Kısıtlı bir postacılık hizmeti mi? Evet, posta kutusundan eve daireye kadar. Çok güzel bir hizmetmiş. Karşılığında senin beklediğin şeyler ne? Valla o zaten işte şey, ne kadar süre ayıracağıma bağlı. Bu bahsettiğimiz çok uzun bir iş değil. O yüzden de talep edeceğim şeyler çok fazla olamaz tahmin ettiğim kadarıyla bir yandan. Ama mesela... Mesela bulaşık makinesi dizme işi. Oo, benim, bak Oktay. Benim yani, alabileceğim hizmetlerden biri olabilir. Gerçekten. Senin öyle bir hizmete ihtiyacın varsa şu anda Türkiye'de bu işi en iyi yapan adam. Çok sıkılarak yaptığım bir iş benim. Çok ender yapmama rağmen bulaşık makinesini bak mesela boşaltmak daha taraftarı olduğum bir iş. Ama kirlileri bulaşık makinesine dizmek gerçekten yani bir insanı teste tabi tutuyorsan böyle bir işle karşı karşıya bırakman lazım. Bulaşık yıkamak bile daha sevdiğim bir şey. Oktay biliyorsun yayında birbirimizi övmeye çok meyilliyiz. bunun dışında kendimizi övme durumunu pek dinleyicilerimiz görmemişler. Henüz o yönümüzü görmediler. Ancak, ve hala ondan seviyor olabilirler bizi. Bulaşık makinesi dizme eğer gündemdeyse bir iki şey söylemek isterim. Türkiye diye başlayayım ama bunu dinleyicilerimiz dünya diye düşünsünler. O zaman dünya diye başlayacağız. Dünya diye bak. Her çok ukala olmak istemedim ama dünya üstünde... Orta Asya'da istersen. Ya da Türkiye Cumhuriyetleri demek ister misin? Dünya diyorum ben ya. Biraz daha cesur olmak gerekiyor bazen hayatta. Çünkü hep kendimi geri tutuyorum. Çok da tevazu faydalı değil bu tip şeylerde. O yüzden tevazuyu biraz dizginleyeyim, açık açık konuşayım. Dünya üstünde benden daha iyi. Daha iyi ve benimkine yakın derecede iyi bulaşık makinesi dolduracak insan olduğuna inanmıyorum. Böyle bir şeye şahit de olmadım. Bu adam ileride veya bu hanımefendi ileride benim ayarımda bir bulaşık makinesi doldurabilir gibi umut verici bir hareket bile görmedim kimseden. Çok iyiyim bu konuda. Yıllarca ben bulaşık makinesi eksikliğiyle yaşadım biliyorsun. Çok uzun yıllar. Filmlerde duyardım. annemin evinde vardı, benim evimde yoktu. Bulaşık makinesi, bulaşık makinesi, bulaşık makinesi hayaliyle yaşadım. Sonra evlendikten sonra evimizde bulaşık makinesi olunca Bürge'ye dedim ki bu makineye yaklaşmanı istemiyorum. Çünkü bu... Çok iyi demişsin. Yani ilk başta evliliğin başında sınırlarını koyman çok mantıklı bir hareket. Evet tabii, yani sonuçta bulaşık makinesi de benim özelim. Yani ne bir kahven var, ne bir maça gidiyorsun, ne bir kumarın var. Ne içki, içkim yok. Bir bulaşık makinen olsun yani. Ben dedim ki benim bu hayatta bir... İki tane var değil mi sizin bulaşık makinesi evde? Bir tane mi var? Bir tane benim kendi bulaşık makinem var. Hemen bir ailenin, bir de senin ailen. Çalışma odasında bir de işte normal mutfakta duran var. Ha işte onu diyorum, iki tane yani o zaman. İşte mutfakta duran bir tane var. Bir de şey, benim şahsi bulaşık makinem. Şahsi bulaşık makinem, anladım. Bilgisayarın altında duran. Tamam işte onu gördüm ben de. Daha doğrusu bilgisayarı onun üstüne koydum çünkü masanın altına sığmadığı için. Şimdi Oktay, o bulaşık makinesi biliyorsun 3 bölümden oluşur. Çok merak ediyorum. Genç dinleyicilerimize de eğer hayatta bir hedef seçmek istiyorlarsa, bir konuda en iyi olmak istiyorlarsa bulaşık makinesi konusunda uzmanlaşmalarını, beni de kendilerine örnek almalarını tavsiye edebilirim. Çünkü hayatta... Sen isteyerek mi peki uzmanlaştın bu konuda? Çok özür dilerim Ege. Yoksa hasbelkader senin yeteneğinin bu yönde olduğu mu ortaya çıktı? Tesadüfen mi keşfettin bu özelliğini? Yoksa ilkokuldan itibaren bir bulaşık makinesi olsa da nasıl güzel dizerim ben bunu diye bir hedefin var mıydı? Şimdi herhalde şöyle, çocukluğumda pek bir bulaşık makinesi yeteneğim yoktu. Bütün evet. Çocuklar gibi. Çünkü bulaşık makinesine meyilli çocuklar pek görmüyoruz etrafımızda. Üniversite yıllarında bizim ev biraz dağınık ve pis diye. Özellikle evimizde değişik, bugün uygar dünyanın herhangi bir noktasında, hatta uygarlaşmamış dünyada bile böyle hareketlere rastlanmaz. Ama bizim evde, bizim öğrenci evimizde çok çirkin teknikler oluşmuştu. Mesela bir yemek yendi. Bulaşığı niye yıkarız? Sonuçta bir orada sonraki yemekte temiz tabak temiz olsun. Temiz kaşık, temiz çatal bulalım ve pislik yapmayalım diye. Evet, temiz çatal, temiz bıçak, kaşık, tabak neden temizdir? Üstünde yemek kalıntısı kalmamış. Dolayısıyla bakteri üremesi olmamış. Evet. Bir şeylerden bahsediliyoruz. Yani temizlikten kastımız mikropsuz. Evet. Bizim evde yemekten sonra kaşığı, çatalı, bıçağı ve tabağı buzdolabına koyma diye bir anlayış vardı. Hatırlıyorum. İyi. Yıkanmadan. Evet. Sonuçta amaç bakteri ürememesi değil mi? Buzdolabında bakteri nasıl ürer diyerek insanlar kendi tabaklarını buzdolabına kaldırıyorlardı. Şoklama böylece, yöntemi dediğiniz. Şoklama yöntemiyle bakteri gelişmesini önlüyor. En azından sporlu bakterileri sporlu tercih bakterilere ediyoruz. Karşı. Vücudumuzu alacaksak sporlu bakteriler olsun diye düşünüyoruz. Buna şahit oldum. Çok genç yaşlarında, 18-19 yaşlarında buna şahit olmuş bir gencim ben. Diğer taraftan bir diğer ev var ki bunlar mühendis olanlar bizim evdeki. Onların bulduğu formüller. Saklamak. Mutfağımız zaten dağınık ve karışıktı. Evet. Çatalını, bıçağını saklamak. Şimdi bir insan sofraya oturduğu zaman neye ihtiyaç duyar? Çatal, bıçak, kaşık veya çorba içilecekse. Ne yapılır bunlar? Temiz varsa temiz alırsın. Mutfaktan çekmeceden alırsın. Temiz yoksa bir tane yıkamak zorunda kalırsın. Ben her seferinde başkasının dağınıklığını toplamak zorunda değilim. Pisliğini toplamak zorunda değilim. Benim kendi kaşığım var. Kendi kaşığımı yıkarım diye adeta şehrin ortasında izci gibi yaşama durumu. Ve o kaşığı çatalın altına falan mı koyuyordunuz? Hayır, mutfakta. Mutfakta nereye saklıyordunuz? Mutfakta kutu arkasına, makarna dibine. Böyle bir şey. Hatta bunda şöyle bir durum da vardı. Yemeğini yiyorsun. O çatal tazeken, sıcakken hemen böyle bir suyla temizliyorsun. Ve saklıyorsun temiz çatalını. Bunları da yaşadım. Bunlar gençlik yıllarında bende büyük izler bıraktı demek ki. Ve bir hırs oldu. Bir gün bulaşık sorununu çözeceğim. Ben hatta üniversite yıllarında bir rapor gibi bir şey yazmıştım. Rektörlüğe verilmek üzere. Evet. İyi ki yollamamışım onu. Çok saçma olacaktı çünkü. Ben çünkü sosyal bilimler öğrencisiydim. Bulaşık makinesi adını verdiğim bir makine geliştirmiştim teorik olarak. Sonradan gerçekte olduğu ortaya çıktı. Zaten teknik konuya da çok hakim değildim. Böyle bir daha kompozisyon gibiydi. Böyle bir makine çok olsa ne güzel olur diye. Çok iyi düşünmüşsün. Peki bir şey soracağım. Bu çatalı kaşığı evde saklarken, şimdi bu konuya döneceğiz tekrar, hayatta yapabildiklerimize, ne hizmet vereceğimize döneceğiz de, mesela kaşığını çatalını saklarken tabak saklanmıyor muydu? Tabaklar da saklanıyordu. Tabak tencerede saklanıyordu. Yoksa tabak önemli değil, yemek yemek için bir çatal yeterlidir ve tabii ki yemek yeterlidir diye mi düşünülüyordu evdeki mantık? Vallahi tabak, tabak saklamak zor çünkü. Yok ama zaten bizim evde kebapçı tabakları oluyordu daha çok. Aa, metal. Metal. Hı-hı. Yayvan olan, salata yayvan gibi olan şeyi. Evet. Çok güzelmiş. Lale Özden bu arada bize mesaj atmış. Evdeki sivrisineği bulma hizmeti alıp kapısı açık kalmış asansörü yukarı çıkıp getirme hizmeti verebilirim diyor. Çok önemli şeyler bu. Bunlar. Kapısı açıp açık asansörü yukarı çıkarma. O güzel, o güzel hizmet. O güzel yani hizmet. Yani şunu düşünüyorum da, şimdi evdeki sivrisineği bulma hizmeti. Onu verebilir miymiş dinleyicimiz? Hayır, bu almak istiyor. O çok ama şey, güvendiğiniz biri olması lazım. Artık onunla bir şekilde... Çünkü bulamadım der, bir şey der. Uğraştım ben, iki saattir uğraşıyorum ve ikinci saatin sonunda buldum der. Bulmasına da gerek yok, ne zaman bulursa. Yani şimdi mesela yattın. Sivrisineğin sesini duyuyorsun ya. Ben, tamam. Çok rahatsız edici bir şey. Tabii. Bir dikkat kesiliyorum. Bir de böyle ışığı yakıp sineğin peşinde koşmuyorum genelde. İlk aklıma gelen şey... nasıl diyeyim, bacaklarımı falan örtüp kollarımı açıkta bırakıp tuzağa yatmak, sivrisine konduğunda şap diye tokada indirmek ilk mantığım bu ve avlayamadığım zaman sinir içinde böyle kendimi yatakta sineği beklerken buluyorum. Şeyden sonra, ışığı yaktıktan sonra etrafa bakınca zaten sen bir sivrisinek zannediyorsun, iki tane çıkıyor, üç tane çıkıyor. Bütün yani plan alt üst oldu. İki senin. Tane gördüm. Belki bir üçüncüsü de var diye iyice sinirlerim bozuluyor. Keşke bir bacağını daha açıkta bıraksaydın. Orada. Sen ama kaç tane varsa vardır. Benim derdim mi deyip yan gelip yatsan. Senin yerine bütün gece o sivrisineklerin peşinde koşan birisi olsa. Necati abi mesela. Necati Bey. Efendim. Hanımefendi de olabilir bu konuda. Çünkü tabii keskin gözler. Olabilir. Evet. Güzel bir havlu, bir çorap, bir atletle bu hallenilecek bir şey. Çok gürültü çıkarmadan sen yatıyorsun. O bütün gece. Belki odada 3 sinek var. 3'ünü buldu. 15 dakika içinde öldürdü. Hadi bana müsaade diye kapıyı hemen hızlıca açıp kapatıp odadan çıktı. Sen rahat rahat uyuyorsun. Bulamadı. Senin üstüne konulmasına izin vermeyecek bir şekilde bütün gece sineği kovalıyor. Sen orada rahat rahat uyurken. Harika bir hizmet. Kovalamakçı yani. Hı hı. Sineği kovalayan bir adam. Ya da kadın. Mükemmel yani bir hizmet. Gerçekten öyle. Hakikaten önemli bir hizmet. Aynı şey karasinek için de geçerli. Yani karasinek galiba daha da önemli karasinek. Karasinek aslında sıhhi olarak çok daha önemli de hiç o kadar umursamıyoruz. Yani ekmeğin üstüne bir sineğin konması, ekmeğin yere düşmesiyle aynı şey ama bir garip yaklaşımımız öyle var mi? O konu. Öyle olması lazım. O sinek yerden kalkıyor, konuyor. Yerden kalkıyor. Yerden kalkıyor, konuyor diyoruz da nerelerden kalkıp konuyor oraya onu tabii da biliyoruz. Yerin pis olduğunu düşünerek evet, konuşuyoruz bunda. Yani pis pis yerlerden kalkıp konuyor. Sonuçta ekmek bir yere düştüğü zaman, hani yere düştüğünde neyse o mikrop, ha sineğin bacağında, çünkü gözle görünmeyen şeylerden bahsediyoruz diyor Oktay. Sineğin bacağında olsun, da. Olsun, yine de ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tamam, mikrop taşıdığı aşikar zaten. Ama her sineğinde ben mikrop taşıdığına inanmıyorum doğrusu. Elbette arada pırlanta gibi sinekler tabii, olduğuna sonuçta eminim. Sonuçta bacaklarının toplamının yüz ölçümü ne kadar? Ya da mikropların tutunabileceği şeyin nasıl, ne kadar yani? O kadar da çok şey değil. Ya bu ekmeğin üstüne sinek kondu diye hele şey yerine, kıtır yerine konarsa öyle bir his de var ya, sanki o ekmeği zırhıymış gibi. Evet. Ekmeğin üstüne sinek dolaştı dediğimizde o mikroplardan arınacağını veya sanıyorum. Elimizi ekmeğin üstünde salladığımızda sineğin gitmesiyle ekmeğin arındığını düşünüyoruz. Hiç öyle bir durum yok. Oturup bir yerden yesen aynı şey teknik olarak ama bir ruh hali onun işte. Kaidesi olabilir Ege'cim. Bu arada şu konuları kapatmayalım. Bütün konular ha, bulaşık makinesi kapanıyor. Bulaşık makinesi dizme konusu. Ondan bahsediyorduk. Bulaşık çok iyi biliyorsun yani. Üç parçadır Oktay. Heh, çatal, tamam. Bıçak. Tamam. Ayrı o kutu, haznedir. Gri kutu. Kutu. Tamam. Alt taraf tabak tencere bölümü diye bilinir. Büyük hata. Büyük hata. Ve üst taraf bardak bölümü diye bilinir. Tamam. Şimdi şöyle. Sen yeniden var. Bir tanımla. Temel olarak doğru diyeyim. Evet. Büyük hata falan dedin diye diyorum yeniden tanım. Ama şimdi bulaşık makinesinin çalışma prensibinde alttan ve üstten su püskürtme var. Alttan ve üstten püskürtme. Tamam. Altı tencere tarafıdır diyerek tencereleri gömersen o tencereler adeta ters bir şemsiye gibi veya bir tıpa gibi suyun verimli bir şekilde yukarı çıkmasını, dolayısıyla ters ters koyduğun bardakların alttan yıkanmasını engelliyor maalesef. Dik koyman lazım. Yani tatlı bir açı vermen lazım. Tamam. Dik koyarsan bu sefer içine girmiyor falan. Korkunç teknikler Oktay. Korkunç teknikler. Bunu ne yapıyorsun? Ondan sonra benim şöyle de bir iddiam var. Bu bulaşık makinesi tamamen doldu denildiği anda o bulaşık makinesinin aldığı kadar bulaşığı bir kez daha doldurabilirim onun içine. Bu kadar iddialısın. Bu kadar da iddialıyım. Ben bulaşık makinesi dizme konusunda senin kadar iddiasını, gerçi sen de bugün iddialı olacağım bu akşam diyerek lafa girdin ama bu konuda tevazu göstermek istemiyorum. İddiasını belli etmeyen ama benim olduğum hiçbir yerde bulaşık makinesini başka biri dizemez diyen ikimizin de ortak bir tanıdığı olduğunu biliyorum. Ve sizi karşı karşıya getirmek istiyorum müsaade edersen. Kim, Fahir Öğünç mü? Değil, hayır. Dinleyicilerimiz tanımıyor. Onu ben çok iyi bir tanıdığım biri ama öncesinde ben seni söyleyerek şey yapmak istemiyorum. Yani biraz böyle başka şeyler düşünmeni istemiyorum. O yüzden bu bir iddiaysa eğer, hemen yarın akşam ben bu kişiyle seni bir araya getirebilirim. Hay hay. Sizin evde üstelik. Hay hay. Tamam, o zaman yarın bu iddiayı gerçekleştirmek üzere. Bulaşık makinesi düellosu diyorsun. Yani şu, nasıl yapacağız o düelloyu bilmiyorum ama. Mesela, yani mesela kaşıkları... belli bir miktar bulaşık makinesi şey malzemesi. Onu ne kadar sürede dizdiğin mi önemli olacak? Gerçi abi, sen şimdi makineyi tanıdığın için tabii şey önemli. Zamana karşı bir yarış değil mi bulaşık makinesi? Ki bulaşık makinesi doldurmak hiç alelacele yapılacak bir şey değildir. Şimdi tamamen dolduğunu doğru düşün. Söylüyorsun. Atıyorum. Tamam. O zaman kapasite. Diyelim üst taraf kaç bardak alıyor? 20 tane bardak alıyor. Alt taraf bir tarafta 10 tane büyük tabak, 10 tane küçük tabak alıyor. Tamam. İşte 10 tane büyük tabak, 10 tane küçük tabak tencerelerle alt tarafı doldurdun. Üst tarafta 20 tane bardakla doldurdun. Tamam. Birisi geliyor, ay bunlar da dışarı kaldı, ikinci defa yıkarsın. Hayır. İşte o tabakları bu sefer yaratıcılık devreye giriyor. Tabaklara ait olmayan bölümlere tabakları koymak, küçük tabakları adeta bir kırda açmış gelincikler gibi, papatyalar gibi aralara serpiştirme. Bir tabakla bir kaşık yan yana geliyor, öyle bir denge yaratıyor ki o tabak da, o kaşık da ve tabağın örttüğü bardak da aynı şekilde yıkanıyor. İşte bunlar artık standartla mucizenin buluşması, farklılaştığı yer diyebiliriz. Ya bence buluştuğu yer. Bence buluştuğu yer. Bu arada yani ben gerçekten hiç sevmediğim bir iş bulaşık makinesini dizmek. Ama bazıları da mesela sen ne kadar böyle bir bunu, bu işi sanat gibi anlatıyorsun ya. Bazıları da bunu çok seviyor. Yani böyle o kendi kendine bir iddia mı oluyor artık? Hani geçen sefer 22 tabak yerleştirmiştim. Şimdi bu tabak sayısı 24'e çıktı, üstelik bir tane de salata tabağı var falan diye mi böyle bir iddia mı oluyor, nasıl oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama gerçekten insan bir iddiaya sokuyor o şeyi. Ben de hiç sevmiyorum. Ya. Şöyle yani, başlamış olabilir bende. Mesela bürge ortalık toplanıyor, mutfak toplanıyor, bulaşık makinesine bazı şeyler koyuluyor. Ondan tamam. Sonra kapatılacak. Bir de onun döner şeyi var ya. Evet. O bir son dizdin, kontrol yapıldı. Bakalım dönecek mi? Çünkü dönmezse güzel temizlemiyor ya. Tamam. Makine. Koyuyor, döndürüyor, olmuyor. Tak tak tak. Mesela tencerenin çarpıyor, kulbuna vuruyor. Ondan sonra onu değiştiriyor falan. Onu şey yapayım falan diye öyle deniyor. Tık tık tık vuruyor. Yok ya, bunu almayacak diye tencereyi çıkarıyor falan. Böyle durumlar yaşanıyordu. Ve ben bir saniye diyordum. Gidiyordum. O tencereyi bir şekilde koyuyordum, fır fır fır bütün pervaneler dönüyordu ve ben yerleştirdikten sonra bir tencerelik daha yer açılıyordu. Hadi canım. Ben dedim demek ki benim buna karşı bir kabiliyetim var. Doğal bir yetenek o zaman sende mi? Doğal bir yetenek. Peki, kendi kendine gelişti. Aynı şey şeyde de söz konusu mu? Bagaj yerleştirme. Bagaj yerleştirme. Gerçi sen çok bagaj yerleştirmiyorsun şey olarak. Evet, öyle bir şeyimiz yok. Uzun yol yapmadığınız için arabayla bagajı şey yapmıyorsun ama bu mesela benim iyi olduğum bir konudur bagaj yerleştirme. Ama bagajda nedense daha rahatım buluyor. Aslında mantık aynı. Yani onu böyle koyarsan, onu bu tarafa doğru koyarsan, şunu şöyle yatır falan diye. Böyle uzun uzun uğraşıp kafa yorup düşünüp sonuç alabileceğim bir şey. Ama bulaşık makinesi nedense bana sıcaklığı mı bunaltı veriyor böyle bir, daha doğrusu bunaltıyor beni. Onu bilmiyorum. Gerçi çalışmadan önce de bir sıcaklık olmuyor ama Böyle bir şeyim var benim, bir dayanılmaz bir sıkıntım var bulaşık makinesiyle beraber. O yüzden ben o hizmeti almaya ben çok de vermeye hazırım. Gönüllüyüm. Yani ama şöyle de bir şey var, zaman açısından çok mantıklı bir hizmet veren açısından. Yani çünkü uzun uzun uğraşılacak bir şey. Hani bu zumbara.com diye mi? Zumbara mıydı ismi? Evet. Evet. O sitenin şeyi tamamen zamanmış ya hizmet. Yani ne kadar süre uğraştığın bu işte. Hı-hı. O yüzden de ben mesela posta kutusu temizleme ve düzenleme işini alacağım. Ama 15 saniye 20 saniye sürecek benim verdiğim iş. Onu karşılayabilir mi? Tabii onu bilmiyorum ama böyle bir şey var. Mesela sinek kovalamak da o yüzden bence çok güzel şey. Yani ben şöyle iş, sana bir hizmet veren açısından hizmet sunuyorum. Sen beni arayacaksın. Ege'cim, efendim Oktay'cım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Didem nasıl? Teşekkürler. Bürge nasıl? Ali nasıl? Falan diye böyle bir maksadım fazla 5-10 dakika konuştuktan sonra. Tamam. Ege, bu akşam bir davetimiz var. Oo, biz geliyor muyuz? Hayır, işte böyle ailemiz geliyor. Oo, ne kadar güzel. Güzel tavrını yaptıktan bir sonra. Bir tavırla da geçen böyle bir yarım saat 45 dakika. Düşün. En son böyle bir şeyimiz olacak. Yaklaşık 6-7 kişi yemek yiyeceğiz. He. Yemekler evde pişecek. Şöyle şöyle mezelerimiz var. Şu kadar bardak tüketilecek gibi düşünüyoruz. Bir öngörümüz var yani. Davetlilerimiz 8'de gelir, 9'da otururuz. 11-11.30 gibi de sofradan kalkarız. Diyeceksin bana. Tamam. Tamam Oktay'cığım, ben o zaman 11 çeyrek geçe gelirim. Diyeceğim. Hayır, sen o sırada şeyi bekliyorsun. Tamam, biz de 8 gibi falan geliriz o zaman dememi bekliyorum. Diyeceksin. Ha, ben onun tavrını yaptım zaten. Ha, yaptım. Sen hemen anladın mı? Hayır, anlamazdan geldim, tavrını yaptım. O yüzden zaten o kısım yarım saat 45 dakika sürdü. Ha, öyle biz mi? Biz konuşmamızın sonundayız zaten. Ben ne bileyim, programda o kısmı da uzun uzun konuşuruz. Yarım saat 45 arada bir saat falan geçmiş. Anladım. Ben diyeceğim ki 11 çeyrek gibi gelirim. Ben geldiğinde siz hala sofradasınız. Ben geliyorum işte. diye gülüyoruz falan biz böyle. Çok iyi ya falan diye. Ben orada bir 10 dakika bir tavır yapıyorum falan. Ve siz daha tatlıları yerken ne yapıyorum ben o sırada? Ufak ufak önceki şeyleri, tencereleri, salata kaselerini falan yerleştirmeye başlıyorum. Ondan sonra en son tatlı tabaklarını alıyorum falan. Ve siz kahveleri içerken ben çamaşır makinesini tamamen doldurmuş. Ve sonuçta hani tecrübesiz olacağınız için kahve fincanlarınız için yer ayırmış olacağım. Çünkü bu kahve fincanlarında yer kalmadı. Yedi kişi. Yedi mi? Hı hı. 7 kişilik fincan şeyini de ayırmış olacağım İyi, size. O kadar yemek yendi falan, valla yine iyi bu fincan için yer bulmuşsun yani. Yani normal bir kişi sığdırabilir mi? Bak, tevazu gösteremediğim için nasıl konuşacağım şaşırdım. Evet, bence tevazu göstermeyiz. Ona çabalama yani, çünkü şey oluyor. Yalnız rahatsız edici olur. Tek şeyim var, eve ayakkabılarla giriyorum. Senin de aldığın hizmet oymuş. Ayakkabıyla eve girme. Nasıl bir hizmet anlayışın varsa senin. Bizim evimize ayakkabıyla rahat rahat girebilirsin. Ya buyur diyoruz biz. Peki mesela o 7 tane kahve fincanı ve 7 tane o kahve fincanının tabağını. Hı hı. Normal bir insan rahat rahat boş makineye dizer gibi mi dizecek, yoksa tabii, tabii. 4 fincanlık yer bırakıyorsun ama ben bunu sığdırırım gibi bir iddian var senin. Normal bir insanın, daha doğrusu deneyimsiz bir insanın dizebileceği şekilde ben gibi ayarlayacağım. Eğer bir çok da zor olmayacak bir iki taktik uygulamak gerekiyorsa da onu zaten küçük post-itlere yazıp makinenin üstüne bırakacağım. İstersen bu karmaşaya bir son verip şöyle şu şekil yapınız diye çizerek. İstersen hiç bunlara şey yapmayalım, 12'ye çeyrek kala gelsen. Yani 11'de geleceğine. Oktay'cığım bunun bir kaidesi var. Bir yarım saat geç gel canım. Aa, ne olacak öyle bir şey ya, ben yarım saat geç gelirsem benim gece 2'ye kadar falan sürecek işim. 2 saat mi harcayacaksın bulaşık makinesini? O kolay değil ki. İlk önce böyle şey gibi, o hani Everest'e çıkacak adam. Ne yapıyor? Hop gider gitmez böyle bir tepeye mi çıkıyor? Tabii ki ısınma hareketleri var, şeyi var. Isınmanın ötesinde böyle bir konsantrasyon var ya, o zirveye bakacak aşağıdan. Doğru doğru doğru söylüyorsun. Ben de o yığılmış bulaşığa bakacağım. Yığılmış bulaşık, dağ gibi bulaşık değil mi? Sen mi büyüksün ben mi falan diye onun bir etrafında dolaşacağım. Oradan bakacağım, şuradan bakacağım. Bir tartacağım. Böyle çok hafif, çok yağlı şeyleri sudan geçiriyor musun bulaşık makinesine dizmeden önce? Oktay, eskiden geçirmiyordum ama çünkü onu geçirmenin bir amatörlük olarak düşünüyordum. Evet. Yani tamam, bulaşıklar çok temiz çıkmış ama önceden herhalde sudan geçirmiştir derler diye düşünüyordum. Evet. Ama şimdi sudan geçiriyorum. İki fraksiyon var bu konuda çünkü, ve bu iki fraksiyon birbirine son derece tahammülsüz. Yani bu konuda nasıl böyle bir tahammülsüzlük gösteriliyor bilmiyorum ama bir fraksiyon, tabii ki tahmin edilebilir bu iki fraksiyonların ne olduğu. Fraksiyon bir tanesi geçirilmesi taraftar, bir tanesi kesinlikle geçirilmemesi, esas esprinin geçirilmeden makineye konması olduğu taraftarı. Çünkü hani işte suyu daha tasarruflarca bulaşık makineleri işte elde yıkamaya göre falan filan. Sen o elde yıkamanın dan yapacağın tasarrufu, bulaşık makinesiyle yıkamanın yapacağı tasarrufu sen önceden sudan geçirerek tabağa harcıyorsun diyor. Evet. Bir görüş. Bir görüşte olmaz. Bu işte daha kolay. Çünkü hani ben bu bulaşık makinesi dizeceğim ama mesela hemen çalıştırmayacağım. 4 saat 5 saat sonra çalıştıracağım veya bir gün sonra çalıştıracağım. O kurur kalır ondan sonra diye böyle bir yaklaşım var. Ben de bu şiddetle birbirlerine karşı çıktıkları için hangisi doğru böyle bir sakin de anlatılmadığı için bana şey yapıyorum. Tartışmadan. Kafam karışıyor. Evet, taraf tutman isteniyor. Sana güzel izah edilmemiş oluyor. Evet, o yüzden sen de hani bu kadar iddialı olunca ben de merak ettim senin görüşün ne diye. Çünkü sende de bak böyle bir değişiklik olmuş. Yaşla gelen bir şey mi artık bilmiyorum. Olgunluğun sonucu mudur bilmiyorum ama ilk başta geçirmiyor musun daha doğrusu erken yaşlarında? Ben şöyle söyleyeyim. İlk tarafın şeyi çok haklı. Yani biz bunu su tasarrufu için kullanıyoruz. Aslında amaç su tasarrufu değil elbette. Bulaşık makinesinin nasıl diyelim yan güzelliklerinden biri. Esas olarak işte bulaşık işini senin üstünden atması. Evet. Kullanıcıya ama, söylenen bu en azından. Evet. Ama en önemli özelliklerinden biri de çok az suyla aynı derecede temiz bir evet. bulaşık yıkanması. Önceden suya tutmak da bu etkiyi azaltıyor işte. Fışkene boşu boşuna su akıtmış oluyorsun. Eğer birikecek şey varsa, kuruyacak şey varsa onları da şöyle yapacaksın bulaşık konusunda. Mesela evde bir makarna haşlandı. Evet. Bu makarnanın ne oluyor? Bir sıcak suyu dökülüyor. Bu sıcak suyun sonuçta bu bir suyun ısınması için bir enerji harcanıyor ya. Tamam. O enerjinin boşu boşuna lavabodan dökülmesi kadar acı bir şey olabilir mi? Boşu boşuna dökülmesine benim de gönlüm razı gelmez. O yüzden diğer yemeğin boş tenceresini onu şeyin içinde tutarsın. Ne denir ona? Lavabonun. Lavabonun içinde tutacaksın. O sıcak suyu onun içine dökeceksin. O sıcaklıktan o tencere istifade edecek böyle genel bir şey yapacaksın. Böylece dolaylı bir şekilde sudan geçirmiş oluyorsun. Makarna yapmazsan? Makarna yapmazsan mesela kahve yaptın kendine. Su ısıtıcısının içinde tamam. suyu kaynattın. Denk gelmiş oraya 3 bardaklık su koymuşsun. Sen 2 bardağını almışsın. Onun içinde su kaldı. Ve onu orada soğumaya mı bırakacaksın? Sonuçta oraya bir enerji harcanmış, bir su ısıtılmış. Ha, doğru. O sıcak suyu gene bir şekilde değerlendireceksin. Yapacaksın. Böyle şeyler. Ara yollar, ara çözümler. Ara yollarla. Yani o musluğu açıp şar diye tabakları onun altına işte o çok mantıklı değil. O biraz galiba klasik yaklaşımdan geliyor. Benim anneannem mesela bulaşık makinesi doldurmayı, daha doğrusu bulaşık makinesi kullanmayı şey gibi görüyordu. Hovardalık gibi. Hı hı. Yürüme mesafesine taksi çağırma gibi. Böyle evet. bir ne bileyim lüks tüketim lüks malzemesi tüketim olarak gibi. Görülüyordu da ondan bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi de öyle görünüyor yani, ilk çıktığı zamanlar o yüzden. Hatta galiba öyle de sayılıyor şu anda. Yine lüks tüketim mi? Tabii tabii maalesef öyle görünüyor da. Lüks nedir gerçi onu da tartışmak lazım. Ben dünyada herhalde bir bulaşık makinesine bu kadar lanet etmiş bir insan olduğunu düşünmüyorum. Belki bulaşıkçılık yapıp da bulaşık makinesinin alınmasıyla işsiz kalan bir insan bulaşık makinesine bu kadar küfretmiştir ama anneannem lanetler ediyordu. Allah'ın cezası makine falan filan diye. İşte derdi de işte bir sabah kahvaltısının akşam yemeğine kadar makinenin içinde durmasıydı ama böyle bir rahatsızlık vardı. İşte o yapıdaki insanlar makineye güvenmiyor. Makineye başka türlü bakan insanlar tam bir güven oluşmadığı için aralarında ben gene bir sudan tutayım da makine sonuçta nasıl güzel yıkasın diye bir düşünceye evet. sahip oluyorlar. Onlar galiba suda geçiriyorlar. Geçiriyorlar. Şeyi. Ya da illa geçirecekse de çok incecik bir akan suyun altına belki tutulabilir. Çünkü aynı işi görüyor. Yani böyle bir aslında o su değil kullanılan şey onun basıncı ya. Hı hı. Mesela o şeylerden olsa ne kadar güzel olur. Araba yıkama şeyleri var ya. %20 su, %80'i hava basınçlı. Aa, evet su çok güzel bir şey. Onlardan ben evde bir tane olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçi biraz gürültülü çalışıyor ama her şeyde lazım o. Balkon yıkarken, efendim ne bileyim küveti temizlerken, işte öyle bir bulaşıkları bu makineye dizmeden önce. Hem çok az su harcıyor hem de böyle bir gerekli bir havalı bir şey gibi geliyor bana. Bu arada şey fark ettim, bulaşık makinesi konusunda kendine anlatırken, kendi özelliklerinden bahsederken palavra atmayı sever misin? Sen palavra atabilir misin? Onu merak ettim. Bir onu soracağım sana da. Böyle bir iyi yalan söyler misin? İyi palavra atar mısın? Özellikle kendinle ilgili ama. Yani başkasıyla ilgili değil. Yalan söylemek değil de tam anlamıyla palavra. Tabii. Yani bu konuda da yetenekli olduğum şu anda gibi mesela. Yetenekli olduğum söylenir. Söylenir. Bununla ilgili bir başka bir haberimiz vardı. Zumbara.com'dan nasıl bahsettik. Tekrar döneriz dinleyicilerimizden. Telefon gelirse veya işte Twitter'dan mesajları gelirse, ama istersen bir Bülent Ortaçgil dinleyelim. Dinleyelim. Olur. Bu arada güzel hizmetler var bu konuyu kapatmadan önce. Tamam. Murat Gürdal Akkoç şey demiş. Ne demiş? Eve aldığınız bütün meyve ve sebzeleri buzdolabına koymadan önce yıkayabilirim diyor. Çok güzel bir şey bu. Çok önemli bir hizmet. Biz de bunu yapıyoruz ama yadırganıyoruz bazı arkadaşlarımız tarafından. Bu niye böyle yapılıyor ya? Bu böyle bozulur, bunların daha az dayanması. Halbuki havayla temasını kestiğin zaman bozulma olayı bitiyor. Yıkanmış sebze meyvenin gibi bir durum var. O yüzden de ama zahmetli kısmını Gürdal söylemiş. Evet, bunun kurumasını beklemek lazım. Böyle evet. Bir aşamalar halinde ya. Tabii. Çok gerçekten planlı bir hayat oluyor. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Dünyaya sunduğu bu güzellikten dolayı diyelim. Müzik dinleyelim, hemen ardından da beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. Oynamadık sanki. Zamanı gelmiş, kişilere soyunmuşuz. Bu bir dans değil mi? Bırak gün doğsun ve gün batsın. Korkanlar hiç gelmesin. Sevginin kabuğunu duymayanlar lütfen biraz dinlesinler. Bütün sokaklarım sana doğru, bütün sokaklarım sana doğru, bütün sokaklarım. Thank you. kafam eşyasız boş oda gibi. Duvarlardan sisim dökülür. Pencerelerimi daha henüz açtım. Dışarıdan kimin sesi gelir? Bırak gün doğsun ve gün batsın. Korkanlar hiç gelmesin. Sevginin kabuğunu bilmeyenler lütfen biraz sussunlar. Bütün sokaklarım sana doğdu. Bütün sokaklarım sana doğdu. Bütün sokaklarım. Sana doğru, bütün sokaklarım sana doğru, bütün sokaklarım, bütün sokaklarım sana doğru, bütün sokaklarım sana doğru, bütün sokaklarım. Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. Hafta içi her gün saat 20'de bütün gençler Radyo 1'de. Okuyan okumayan, çalışan iş arayan, aşık olan terk edilen, mutluyum diyen, öğretmenine kızan, sınav sistemini eleştiren herkes artı 13'te. Amatör müzik grupları da olacak bu programda. İşsizliğe çözüm arayanlar da, bizi eleştirenler de. Hep birlikte eğleneceğiz tam bir saat. Sorunları konuşurken dünyanın farkına varacağız. Bol ödüllü, bol konuşmalı bir program bu. Unutmayın, hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'deyiz. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. We'll be right back. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ege Kayacan ve Oktay Demirci olarak stüdyodayız bu akşam. Önemli şeyler, insanlığa katkıda bulunabileceğimiz küçük ama insanın büyük eziyetlerden kurtaran hizmetlerden bahsettik. Daha da bahsederiz ama yarın geç kalacağız diyerek bugün önemli bir haber var gazetelerde. Ara ara bizim de dönüp dolaşıp geldiğimiz bir konu. Bir meslektaşımız, bir radyocu bunu biraz daha ileri götürmüş. Avustralya'da, tamam, 43 yaşında George Cruikshank isimli bir adam. Yaşadığı apartman... Radyocu mu? Gerçekten. Radyocu, evet. Tamam. Yaşadığı apartman dairesinde kendi devletini kurdu. Kendi resminin bulunduğu para dahi bastıran Kral 2. George, Kral 2. George'un ülkesinin 110 ülkede 1300 vatandaşı var. Nasıl oluyor peki 110 ülkede? Avustralyalı radyo yapımcısı George Cruikshank, kendisinin ve vatandaşlarının deyimiyle Kral 2. George, Sydney'deki apartman dairesinde ülkesinden bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurdu. Atlantium ismini verdiği devletin bayrağı mavi, sarı ve turuncu renklerden oluşuyor. Kendi fotoğraflarının olduğu banknotlar bile bastıran Cruikshank'in ülkesi tabii ki hiçbir devlet tarafından tanınmıyor ama Atlantium şimdiden 110 ülkede 1300 vatandaş bulmuş. Dinleyiciler mi onlar? Bu adamın, bu radyocunun dinleyicileri miymiş? İşsiz güçsüz adamlar da olabilir. Ya ben böyle bir adam var, biz hadi üye olalım. Büyük ihtimalle bu vize kolaylığı da sunuyordur büyük ihtimalle. Atlantium isimli devlet resmi kayıtlarını Facebook üstünden tutuyor olabilir. 30 yıl öncesine dayandığını söylüyormuş bu fikrin. 15 yaşında ailem bana dünyanın gidişatını beğenmezsen kendi yolunu çiz diye telkinde bulundu. Önceleri siyasi parti kurmayı düşündüm. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçerek iki kuzenimle kendi devletimi kurdum diyor. Sınırları olmayan devletlerin insanoğlunun geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade eden Kral George, önümüzdeki yılda taç giymeyi düşünüyormuş. Birinin dur demesi lazım George'a. Yani dur demesi lazım derken böyle zorla işte yasak, bu efendim, bu George Bey, bu yasaktır efendim diye değil de aklı selim bir abisinin gidip George'a anlatması lazım. Sevgili George, bak olmuyor böyle yani, bu 1300 kişiyi senle niye üye olduklarını, niye ülkene, daha doğrusu vatandaşlığa başvurduğunu da biliyor musun? Nasıl adamlar olduğunu biliyor musun? Yakından tanıyor musun diye bir aklı selim birinin gidip konuşması lazım diye konuşması düşünüyorum. Lazım, olacak şey değil bu yani. Yani gerçi Avustralya'da herhalde yasaların değişik bir yapısı var. Buna izin veriyor diyorsun. Evet, çünkü 30 başka mini devlet varmış orada. Benim devletim müstakil diyenler de vardır büyük ihtimalle. Öyle apartman dairesi falan da değil. Hani biz de bunun zamanında konuşmuştuk. Hatta bir adam bir petrol platformu almıştı bundan yıllar önce. Ha, evet. Açık denizde, evet. Neydi? Herhangi bir ülkenin karasularında olmayan bir petrol platformunu alıp, evet, ben buraya ülkemi kurdum diye şey yapmıştı. Hani herkesin de, çünkü çocukluğumuzda işte böyle tarih okuduk, bize hani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu okuduk, efendim işte Selçukluları okuduk, Anadolu'daki Türk medeniyetlerini okuduk falan, böyle tarihi ülkelerde hep böyle bir kahraman vardır. Devlet kurar, devletinin sınırlarını genişletir. Bir çocuk olarak da insan etkileniyor. Ya keşke ben de böyle devlet kursam falan filan diye işte çocuk düşünüyor. Olarak etkilenirsin de. Yani işte Atatürk var, işte hayatımız boyunca lider olarak gördüğümüz, onun kişiliği hep örnek aldığımız tarafları. Bir devlet kurma herkesin şeyi ama sonra hayat içinde bunun öyle yani ben devlet kuracağım, işte başka bir iş yapayım, devlet memuru olayım falan diye daha gerçekçi şeylere varıyoruz. Yani böyle bir tarihi koşulların, her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor bir insanın bir anda devlet kurabilmesi için. Ya bir kere şöyle bir şey de var. Heh, buyurun. Ama devlet kurma hala çok havalı. Bir, yani daha doğrusu kral olma, şimdi hani tarihi bir tarafa bırakalım. Masallardan bile bildiğimiz kral, prens falan gibi şeyler var. Bir insanın kendi evinde bir hükümdar olma durumu var ya, istediği gibi şey yapıyor falan. Aslında küçük küçük devletler var böyle, şova yönelmemiş bir şekilde eve girdiğinde insanlara oğlum terliğimi getir, sen çay demle falan diye insanları böyle yönlendiren, orada küçük bir sultanlık kuran insanlar var. Bunu biraz daha gösterişiyle birlikte yapmış bu adam. Yani şey, vergimi de veriyorum diyordur yani. Yapmış da bunun mantık olarak şeyden hiçbir farkı yok. Yani ben onu fark ettim sen bu olaydan bahsederken. Şimdi mesela bir adam düşün. İşte ne iş yapıyor? Bankacı bu adam. Bir gün işte milli piyango çıkıyor. Piyango bileti almış. O piyangosuna işte büyük ikramiye isabet ediyor ve zengin oluyor. Sonra bu adam yani öyle tam büyük ikramiye de demeyelim. Bir miktar para çıkıyor bir yerden. Ve bu adam da hiç bilmediği bir işe götürüp bu parayı yatırıyor. Bu işte çok para var diyerek. Mesela kafe açmak. Mesela bir taksiye ortak olmak veya artık ikramiyenin miktarına göre ticari taksiyi satın almak ve işletmek gibi. Hı hı. Ama hiç bilmediği bir iş olduğu için ne oluyor o? Bir süre sonra o çarkın içerisinde eriyip gidiyor. Hem bu adam hem de bu adamın yaptığı iş veya çalıştırdığı elemanlar. Kendisi yapmadığı için veya kendisi yapsa bile bu işi bilmediği için. Ama aslında dışarıdan bakılınca da çok kolay bir şeymiş gibi görünüyor. İşte ne bileyim bir kafen olacak aslında var ya. Bu kafeyi işleteceksin. Pardon beyefendi, siz daha önce herhangi bir kafe işlettiniz mi veya işin içerisinde bulundunuz mu? İşletmenize gerek yok. İşin içerisinde bulundunuz mu? Bir yerinde yer aldınız mı o kafenin işletilen bir kafe? Hayır, müşteri olarak gittim ben sadece ama bahşişi iyi tutardım. O zaman çok teşekkür ederiz deyip ayrılıyorsun. Ama bir süre sonra bu adam bu kafayı koyduğu işe hayali midir yoksa aklına gelen ilk iş midir nedir bilmiyorum ama hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor bu tip işler. Ve yani, şöyle bir hayal kırıklığı. Çok karışık bir işler böyle. Evet, böyle de bitiyor. Yani o senin benim yapabileceğimiz bir iş değil. Bize göre bir iş değil diyerek işin aslında işi yapanları da zan altında bırakacak bazı fikirler bile söyleniyor, konuşuluyor yani. Şimdi o yüzden bu bazı şeyler, bunun ondan hiçbir farkı yok. Yani kafe açmaktan hiçbir farkı yok. Tek sorun burada devlet olması. Yani bir devlet kuruyor olması. Sorun demeyeyim de haber yapan şey bu. Çünkü artık böyle sınırlar birazcık daha oturdu ya yeni dünyada. Daha doğrusu sınırlar tam tersine ortadan kalkıyor da. Sınırların ortadan kalktığı ama aslında sınırların çok da belli olduğu bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Evet ya. Doğru. Yani işte bu internet üzerinden de herkes herkesten haberdar olabiliyor, bir şey yapabiliyor. Şimdi adam da böyle bir şey yaptığı için hiç böyle bir ortam yok. Bir yeni devlet kurma ortamı olmadığı için bir kişi bunu yaptığı için bu da haber oluyor. Yoksa bu adam yarın bir gün kafe de açabilir, ben sana söyleyeyim. O zaman haber devleti olmaz. Devleti kapattık, kafe açtık. Çünkü mantık aynı. Mantık hiç bilmediğin bir işe giriyor. Yani sen bunun fizibilite çalışmasında yapsan da, fikir olarak düşünsen de yeniden bunun şey yapmana gerek yok. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye diye bir laf var ya, benim hiç sevmediğim bir laf. Bunu şey yapmaya gerek yok. Yani bir kere bu ekip işi. Sen tek başına kurup devleti yürütemezsin. Ekip, sen kral mı olacaksın? Ondan sonra devlet memuru mu olacaksın? Başbakan mı olacaksın? Oy veren adam mı olacaksın? Ne olacaksın sen? Bir ekibin olması lazım bunun. Doğru, bir devlet olmak için düşününce, daha doğrusu bir hükümdar olmak için en az iki kişi gerekiyor. Robinson Crusoe ve Cuma'dan biliyoruz işte. Bir lider ve onun emrindeki kişi. Evet, öyle olması lazım. Yani şimdi bunlar düşünülmemiş. Benim vatandaşım olursa ben işte devlet olmuş olurum. Yani olmaz. Yani. Hayır, bir kral kendi bulaşık makinesini kendisi diziyorsa ne anladım ben o krallıktan yani. Yani çemberi de kapatmış olduğuna göre. Yani bir bulaşık makinesi, bir krala ait bir bulaşık makinesi varsa zaten, mesela bu bulaşık makinesi devletimizin mi sayın kralım diyor mesela. Sayın kralım dediği de komşu ülkenin vatandaşı da, ayıp olmasın diye komşu yani. Komşu ülke derken komşusundan bahsediyor. Apartman komşusu. Evet, zaten dairesi değil mi bu adamın devleti? O yüzden alt komşu. Sayın kralım, bu sizin devletiniz mi? Neydi? Atlantium ülkesinin Atlantium. Mi bu makine? Hayır efendim, benim şahsi bulaşık makinem. Bitti işte. Yani o zaman laf söz olur. Koskoca devletin bir bulaşık makinesi alacak parası yok ve şahsi bulaşık makinalarıyla dönüyor devlet diye. Bırak dizmeyi. Nereden geliyor bu bulaşık makinesinin parası diye. Yani o yüzden azıcık düşünülmesi lazım. Ondan sonra hareket edin. Böyle heyecanla yapılan hareketler gibi geliyor bana bunlar. Yani böyle, yoksa işte şeye de karşı değilim. Tamam, yani bu yeni bir yenilik olabilir. Bir haber olabilir. Ama tamam, haber olmuş canım. Ama. Zaten bu adamın özenilecek bir tarafı yok. Yani şimdi kimsenin ciddiye almadığı bir hareket ama bizim de aklımıza gelmişti. Evet, gelmişti. Ve ben kral oluyordum. Siz ne güzel, biriniz benim özel uşağım oluyordu. Biriniz baş muhafızım oluyordu falan. Yok, tam görev paylaşımı yapılmamıştı Ege. Benim krallığım ama garantiydi galiba. Senin krallığın garanti değildi. Ayağını kaydırma şansı vardı çünkü. Kaynamaya başlamıştı içten içe. Daha fikrim ortaya atılmasıyla beraber krallığım kaynamaya başladı. Kim kral olacak diye uzun uzun ben bir program sabah programımızda tartıştığımızı ve konuştuğumuzu biliyorum. Çok net hatırlıyorum. Ama işte ne gazetelere çıktık ne bir yerlere çıktık. Bak bu adam para bile bastırmış. Bir printer'a bakardı yani. Biz sadece konuşuyoruz çünkü. Yani eleştiriyoruz. Sadece böyle bir şunu yapalım bunu yapalım. Yapabiliyor muyuz? Hayır. Bir yandan da bu var yani. Şimdi kendimizi de eleştirelim bir yandan. Bu adamı eleştiriyoruz ama o zaman bu adam da şimdi eski radyocu mu oldu? Şimdi kral eski radyocu göre... evet ve şimdi önümüzde bir örnek daha var. Ben bu arada kim kaç yaşında ne yaptı diye bir sitede buldum. Yani devlet dedim ya mı? Devlet kurma işte büyük bir lider olma konusu küçük yaştan beri. Hani ilk önce masallarda krallar prensler var hayatımızda sonra eğitim hayatıyla beraber gerçek tarihi liderleri tanıyoruz ya. Bir çocuk olarak aslında önüne liderler koyuluyor. Yani ilk başta örnek alacağın insanlar olarak hayatlarını okuyorsun, başarılarını okuyorsun. Şimdi Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında tahta oturmuştu hatırlar mısın bilmiyorum. 12 yaşında. 12 diye bir şey değil. Gerçi iniyor tekrar çıkıyor falan filan ama. İlk çıkışı. İlk çıkışı 12 yaşında. Sen bunu orta 2'de okuduğunda sen tahta çıkıyorsun. Yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıkmış. Sen hafta sonu evden yalnız başına çıkamıyorsun. Daha onun izinleri... Üstelik falan... 14 yaşındasın eğer erken gitmediysen. Evet öyle bir durum da var yani. Okula, hay Allah falan filan diye düşünmeye başlıyorsun. Evet. Yani onu yetişemek. Sonra bazen şey oldu. İyi tamam o sayılmaz falan. Belki ileride yakalarım falan diye. İstisnadır efendim o. Fatih tahta çıkmak önemli değil. İstanbul fethettiği yaş önemli falan diyerek birkaç yıl atabilirsin. 21 yaşında da İstanbul'u fethediyor mesela. 21'ime kadar ben de büyük bir şeye imza atarım hayatımda falan diye düşünürsün. Attığın ama... imza kütüphaneyle bağlantılı kesmen oluyor. Evet. Mezun olmak için çünkü bazı yerlere imza atman lazım. Şimdi mesela birkaç tane okuyayım sana. Buyurun. Mozart ilk konçertoyu kaç yaşında yazmıştır? 7. Bravo. Chopin ilk eserini kaç yaşında yayınladı? 9. 8. İlk konserini kaç yaşında? Chopin mi? Hı hı. Ama hangi Chopin? Aynı Chopin. Muammer Chopin. Chopin yılı olduğuna göre bu sene 11. 9. Pascal. Bizi ne zaman diskoya götürdü? Konikler ne? Üzerine olan eserini yazdığında kaç yaşındaydı? 16. 16 mı? Hı-hı. Hayır cevap veriyorum. 16 mı? 16 evet. Yine Blaise Pascal. Aritmetik işlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi yaptığında kaç yaşındaydı? 16 ise 18. 19. Naim Süleymanoğlu. En genç dünya rekortmeni ünvanını aldı. Koparma. Kaç cevap yaşındaydı? Veriyorum. Koparma mı? Koparma doğru ancak yetersiz. 16 doğru cevap. Bill Gates. Adam ne güzel düşünmüş falan diyoruz ya. Söylüyorum. Evet. 4,5 miyop, 1,5 astigmat. İlk şirketini kurduğunda 17 yaşında. Ha, o soruyu sormuyor musun? Başka? 17 yaşında mı? Hı hı. İbn Sina saray hekimi olduğunda kaç yaşındaydı? İbn Sina şimdi tıp fakültesi 6 yıl desek uzmanlık İbn Sina uzman tabii cerrahi şey 21 18. Hay Allah. Bir de o kadar şey çifter çifter geçirtti İbn Sina'ya. Hadi bak biraz yaşlar büyüdü. Sınıfları. Gene bizden geçmiş de. Bizle ilgili aslında. Thomas Edison. Sesi kaydedip yineleyebilen gramofon diyor ama fonogram galiba. Fonogram adı. Geliştirdiğinde kaç yaşındaydı? Edison lambayı bulduğunda 40 olsa. Oradan o bir annesini şey yapmıştı. Sonra bir evlilik geçirdi. O sırada hiç verimli olamadı ya. O adam öyle bir o evliliği yapmasaydı çok da 27 20 yalnız. 30. Keşke yaşı uydurmadan önce düşünüp karar verseydim. 27 30 muymuş? 30 yaşında. 30 evet. Yaşında. Bu arada ama... birisi de bunun altına yorum yazmış. Ne yazmış? O da bir şey mi? Ben de 6 aylıkken sütten kesilmiş. Ya maalesef işte böyle bir başarı hikayelerini duyup da bir şeylere özeniyorsun. En uç noktalardan biri de bu kral olmak. sen ne oldun işte, ben işte bankada genel müdür oldum falan filan diye bütün çocukluk arkadaşların hayatta bir yerdeyse, sen ne diyorsun? Kral oldum ben. Evet, kral. Belki küçük bir şey ama kral yani. Gelin nişanım var, tacım var falan filan. Ama yani bir yere gittiğin zaman da siz beyefendi, sizin krallığınız çok özür dilerim burada sökmez. E tabii canım, kendi denirse, bastırdığı parayla ekmek alabiliyor mu? O da önemli. Gitsin çok kendi güzel, fırıncısından alsın o zaman. Üstünde kendi resimlerim olan bir tatlı bir para yaptım diyerek dolaşmakta, evet. Bir biraz... kralın yani bir kralın düşebileceği son durum. Yani son kötü durum diye düşünüyorum ben. O yüzden de biraz şey. Ama şey diye mesela anlatsa o kral. Ki bu çağda krallık diye bir şey mi kaldı? İnsan bir demokratik bir devlet kurar. Yani bu adam demek ki böyle sembolik bir... canım kralları şimdi. Birçok kral, birçok kraliçe, birçok prens, birçok prenses var. Sen, dünyamızda. Var elbette ama bence esas yapması gereken örnek bir demokratik devlet kurmasıdır. Tam anlamıyla her türlü özgürlüğün, çünkü sonuçta kendi evim, kendi yaptığım, kimle karışır falan diyerek böyle bir şey yapsa, çünkü bir sosyolog şey demiş, modern çağda insanların devleti protesto etmesinin en popüler yollarından biri bu tip devlet ilan etmeler demiş, ama işte tam anlamıyla burası özgür bir ülke diyerek ortaya çıksaydı daha güzel bir protesto olurdu. Ama onu düşünmemiş. O da işte böyle bir monarşik yapıya özenmiş. Belki ben ikinci, bu açıdan eleştiriyorum. Belki ikinci hamlesi olur. İlk başta kendi krallığını kuracak. Ondan sonra kendi demokrasisini oraya getirerek krallığı yıkacak. Ve de modern çağda bence en güzel devlet eleştirisidir bu. Kendi kurduğun devleti yıkmak. O yüzden yani öyle bir okuma da yapılabilir diyorum. Bu adam, yalnız, yani buysa tabii ki planı. Bu şöyle bir durum da var. Devletin hiçbir devlet tarafından tanınmadığı tabii böyle biraz alaycı bir şekilde dile getiriliyor ama şey de söz konusu. Acaba bu adam devlet dediğin zaten benim diye dolaşıyorsa, beni herkes tanıyor. Gazeteye çıktım, şimdi herkes gene de beni tanıyordur kesin falan diye düşünüyorsa coşmuş gitmiştir şu anda. Tanıma bütün anlamında. Bütün dünya yani beni tanıyor. Ha. Şahsi olarak bilme anlamında diyorsun. Bakkal tanıyor, manav tanıyor, üst kat komşuları tanıyor. Yeni 7 numara yeni taşındı, onlar beni tanımaz diye düşünüyordur belki ama ne bileyim böyle sizler hoş geldiniz size efendim ben de börek yaptım falan diyerek götürürse onlar da tanır diye diplomatik hareketlere girişiyordur. Murat Topuz hattımızdaymış. Murat Bey iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Buralar yanıyor Murat Bey. Çok sıcak Ankara. Önümüzdeki günlerde Ağustos'ta daha da sıcak olacakmış. Frankfurt'ta durumlar nasıl? Frankfurt'ta havalar düzeldi diyelim yani, rahatlattı bizi biraz yağmur dün ve bugün sabah. Düzeldi yani derken nasıl yani, serinleşti mi yoksa ısındı mı? 34 dereceydi bizde de yani, 34 derece ve arada bir attırıyordu. Nem oranından dolayı biraz daha berbat bir hava oluyordu yani, çekilmez. Şimdi daha rahat yaşadığınız daha, günler içindesiniz. Evet. Peki geçmiş olsun diyelim. Ağustos'ta falan artacak mıymış orada da sıcaklıklar? Burası belli olmaz. Yani iki hafta boyunca en sıcak günleri yaşadık bu senenin. Ve herhalde yani Almanya burası genelde bu kadarlık sıcakla yetineceğiz. Siz tatil yaptınız mı Murat Bey? Sene başında yapmıştım. Sene başı ne demek? Konuştuk. Ocak yani, geçtiğimiz günlerde. Ocak ayında kana gittim. Kana gelmiştim. Kana diye anlattım. Ha, bu yaz aylarında bir tatil öngörünüz yok yani? Yok. Ben yazın pek tatilde yapmıyorum öyle. Yani ben yani güneşe bağlı değilim öyle söyleyeyim. Yok anladım. Yani genelde yaz mevsiminde izin alınıyor ya. Güneş, deniz tatili yapmasanız bile. Evet, o yüzden sonra öyle bir dinlenme, memlekete dönme, işte Türkiye'ye gelme, bir akraba ziyaretleri falan gibi bir planınız yok anladığım kadarıyla değil mi? Geldim yani. Bir daha geleceğim. Belki sene sonuna doğru gelirim büyük ihtimalle oraya. Yani daha doğrusu İstanbul'a, Ankara'ya değil de. Öyle bir niyetim şu an yok ama olabilir. Sonuçta birkaç bir izin günüm daha var. Onları nasıl kullanacağımı daha karar vermedim. Yoğun mu peki sizin çalışma saatleriniz? Serbest genelde. Yani şey, işi yapacaksınız. Tek şey o. İşini yaptığın zaman o zaman istediğin vakit gelip gidebilirsin. Ha, kimse takip etmiyor yani. Mesai saati şeklinde çalışmıyorsunuz daha doğrusu. Yok, takip etmesinden ziyade iş üzerine, proje üzerine mi çalışıyorsunuz? Proje işler öyle yani. Ama genel bütün yani proje üzerinde çalışmayan çalışanlar için de bu güven saati diyorlar. Yani genelde 9 ve ben ne bileyim 5 arasında işte olacaksınız ama hı-hı, yani bu 10 6'dan akşam 6'ya kadar da olabilir. O biraz da şefinize bağlı. Bazı şefler tam 8 saat çalışmanızı ister. İş olsun olmasın. Benim şu anki şefim işini yapacaksın. O kadar diyor. Yani istersen 2 saat öğle vakti yapabilirsin. Daha rahat bir çalışma. Yani siz bundan mutlu musunuz? Memnunsunuz herhalde değil mi? Tabii tabii. Bu paradan daha önemli yani. Bu daha tercih edilebilir bir şey yani. Evet evet. Yani, evet. Peki Murat Bey. Veya bu şey konusunda bir şeyler söyleyecektim. Buyurun. Bu Mozart falan. Hı hı. Bunlar tabii ki ne doğru zamanda doğru yerde olan kişiler. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer Mozart ben ne bileyim Çin'de böyle Çin bir çocuğu olsaydı ve çiftçi olsaydı o zaman büyük ihtimalle yani babası da çiftçi olsaydı o zaman büyük ihtimalle böyle başarılarının altına imzasını atamazdı. Yani demek istediğim şey babası zaten müzikle uğraştığı için çocuğun da tabii ki ne bir yeteneği olacak o onu şey yapmıyorum ama yetenek olduktan sonra babası da doğru yönlendirdiği zaman babası zaten müzik öğretmeniydi. Kaybolmuş bir yetenek de olabilirdi yani doğru yerde olmasaydı Mozart diyorsun. Evet evet. Aynı yani şekilde Fatih Sultan Mehmet'in de babası sultan olduğu için o iki yaşta tahtı çıkabiliyor yani. Bu işleri daha sonsuza sürdürebiliriz. Mesela Bill Gates olması için annesi babası onu doğru okula gönderip ve o okulun sadece bütün Amerika'da iki okuldan birisi oluyordu şey bilgisayar sahip olması. Yani sadece iki tane bilgisayar vardı o zamanların ve iki okuldaydı bu tüm Amerika'da ve onun bu okulda okuyup ve bilgisayarı kullanma imkanı sunulduğu için Bill Gates bugün. Öyle tabii yani şans önemli. Ama tamamen bu başarı da başarılar veya bu girişimler de tamamen şansla. Çok da önceye bağlamamak lazım. Evet, açıklanamaz. Hayır, yani o iki okuldan sadece biz Bill Gates'i tanıyoruz bugün. Yani binlerce başka öğrenci var. Onlar da mezun oldu. Ama onların hiçbirini bilmiyoruz. Yani şansla da açıklanamaz. Tabii şans ama önemli bir faktör. Steve Jobs da mesela o okullardan mezun. Bu da öbür hani yarım elma, ısırılmış elma şirketinde sahibi. Steve Ballmer falan. Yani bunların hepsi doğru zamanda bilgisayarın yeni çıktığı zamanda önemli bir avantaja sahip oldukları için ve yetenekleri de bulunduğu için böyle işlem yani böyle bir mesela bir şirket kurabilip ya da böyle bir şey işin peşinden koşturabilirler. Yani şans sadece bunun şans olarak şey yapmamak lazım. Ya bu şans değildir. Kısmet gibi bir şeydir diyelim. Yani çünkü şans sadece şey ben yolda yürürken 5 lira buldum. Yani bu şanstır daha çok. Ama yani bu kişinin tabii ki yeteneğine de çok bağlı ve annesi babasını nasıl yönlendirdiğine de bağlı. Yani bu şansla bilmiyorum alakalı mı değil mi? Ona siz karar verin. Yani biraz şöyle düşünüyorum. Bu son dönemde gerçekleşen bir olay dikkatimi çekti. Şimdi bu Hollywood oyuncularının hepsinin yetenekli olduğunu aslında beğenelim beğenmeyelim oyuncuların işte kadın oyuncuların erkek oyuncuların yetenekli olduğunu kabul ediyoruz ya. Yani başarılı oyuncular sevin sevmeyin işte biri daha başarılı olabilir biri daha becerikli olabilir. Hani onlar birbirlerine göre kıyaslanabilir ama hepsi yetenekli. Ama bazıları daha başarılı. Yani şimdi o başarılı olmasının işte bu şans faktörü de çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bu Angelina Jolie. Angelina Jolie'nin yeni bir filmi geldi. Daha doğrusu dünyada gösterime girdi. Bir ajanı oynadığı bir film. Tam konusunu bile bilmiyorum açıkçası ama bu tam gösterime gireceği hafta Amerika'daki şey olayı patlak verdi. Rus ajan olayı patlak verdi ve filmin tanıtımı bu olay üzerinden yapılmaya başlandı. Ama yani bu ne filmin şirketlerinin bilinçli olarak yaptığı, planladığı bir şey değildi. Hani böyle bir şey mümkün değil zaten. Ne Rus ajanları hani o zaman çıkalım da filme de böyle bir katkımız olsun diye öyle bir şey planlanmadı. Ne de Angelina Jolie'nin bunda bir dahli olabilir. Yani bu tamamen şans ve kadının işte o oynadığı belki çok sıradan olabilecek. Daha önce de işte oynadığı öyle filmler de var son olarak Angelina Jolie'nin ama böyle bir etkisi olacak filme ve şimdi durup dururken daha başka bir açıdan yaklaşılıyor. İşte iki olay arasındaki benzerlik ele alınıyor ki ne film çekilirken böyle bir olay vardı ne işte filmin senaryosu yazılırken herhangi bir benzerlik bile olmayabilir de yakıştırılıyor olabilir ama film hakkında konuşturuyor bu olay. Hatta film normalde sinema sayfalarında değerlendirilecekken gazetelerin ön sayfalarında değerlendirilme şansı yakalamış oldu. Tabii casusluk evet. Haberiyle paralel olarak kadına ne kadar benziyor falan. Bilmem ne falan filan diye bile konuşuluyor şimdi. Tamamen de Angelina Jolie üzerinden. Yani O yüzden iyi oyuncudur, değildir, beğenirsiniz, beğenmezsiniz o önemli değil. Sonuçta Hollywood'un önemli, çok önemli isimlerinden bir tanesi. Ama mesela bu filme böyle bir şey oldu, bu şans faktörünün. Bu da Angelina Jolie'nin şansı mıdır yoksa yapımcının şansı mıdır nedir bilmiyorum. Bu tamamen kontrol edilemeyen bir şey bir yandan da. Doğru zaman. Aynen doğru öyle. Yani doğru zamanda, doğru yerde ve tabii ki filmi de doğru tarihte vizyona sokmak. Vizyona sokmak da önemli. O da önemli bir şey. Doğru söylüyorsunuz ama. Ama yani bu şey, insan bütün yani şeye gelince olursak bu Mozart falan filan biraz da yani onlar tabii ki çok çok başarılı insanlar ama mesela sizin yaptığınız işi biraz düşünün, buraya nasıl geldiniz, hangi kim yönlendirdi sizi ya da okuduğunuz oku sizi ne kadar bu işe itti ve işi de yani gayet başarılı yapıyorsunuz. Yani onlar hep birbiriyle bağlantılı. Onun için yani şans faktörü o kadar yüksek bir faktör değil gibime geliyor yani. Çünkü her şey birbiriyle bağlı. Kader diyorlar genelde. Yani o biraz oraya kayıyor. Ama yani herkes nasıl istiyorsa kendisi bir yorum yapabilir. Yani. Belki şans daha kolay çözümlenebilen bir şey ya. Ondan sadece şansı görüyor olabilir. Yani evet, doğru. Yani şey gibi işte, güzeller daha başarılı diye bir geçenlerde de bir tartışma vardı ya, biz de programımızda konuşmuştuk uzun. Yani güzellik çünkü hemen görülen, böyle çok kolay fark edilen bir şey. Şans da böyle. Aa, şansıyla geldi oraya bak. Nasıl adama piyango çıktı falan filan. İşte toprağıdır bilmem ne, memleketi daha yolunu açtı falan gibi yani düşünüyor öyle da. Bir şey, yani çok kolay fark edilen bir şey olduğu için. Belki o altındaki işte o ne okudu, ne yaptı, ne tip bir birikim yaptı da bugüne geldi falan. Çok sorgulanabilen şeyler olmadığı için de olabilir. Evet. Ve şöyle de düşünmek lazım aslında şansla ilgili konuları. Belki de biz de hayatımız boyunca pek çok şansa sahip oluyoruz. Ama o şansa, daha doğrusu o şansla karşılaştığımız anda donanımımız yeterli olmadığı için de bizi falan geçip gidiyor o şans. Ne bileyim, Bill Gates eğer firmasını kuruyorsa ve işte ne bileyim yazılım konusunda bir atak yapacakken birisi ona çıkıp da sermaye sunuyorsa, o sermayeyi sunacak adam daha önce birisinin karşısına çıkıyor belki, ama o sermayeyi etkileyecek kadar başarılı değil o anda. Evet. Ve o şansını yani kaybetmiş oluyor. Çok güzel bir yorum. Yani, o yüzden etrafımız şanslı dolu diye düşünebiliriz. Evet. Ve o şansı yakaladığımız anda donanımımızın yerinde olması için uğraşmamız lazım. Evet. Çok güzel. Evet, çok güzel. Murat Bey, bu arada belirtmeniz, açıkça gönül rahatlığıyla belirtmeniz ki siz de işinizi çok güzel yapıyorsunuz. Yani çünkü iltifat karşılıklıdır. İltifat havada kaldı gibi geldi bana. Ondan sizi uğurlamadan önce yüzünüze karşı söylemek istedim bu güzel ifadeyi. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ama benim içimi görmüyorsunuz ne yazık ki, ama fark etmez zaten. Görseniz büyük bir ihtimalle. Yani. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Tekrar bugün de sesinizi duyurdunuz bize. Evet. Ben de sizin sesinizi duydum. Biraz zor yetiştim programa. Evet. Eşim diyor yani koşa koşa geliyorsun, telefonu hemen elinden alıyorsun. Sen bir selam söyle gibilerinden bir yorum yaptı. Bizden de çok selam söyleyin. Eşinize. Saygılar sunuyoruz efendim. Saygılar. Hoşçakalın. Bu arada haberimiz yok ama Tarkan yeni albüm çıkardı. Oktay. Tarkan yeni abi bugün gazetelerde, boy boy fotoğrafı var. Ben dinlemedim. Dinleyicilerimiz arasında dinleyen var mıdır bilmiyorum. Nasıldır albüm? Hakikaten de umarız güzeldir. Tarkan hayranları uzun zamandır bekliyorlardı. Hı hı. Bu bekleyişin sonunda güzel bir albüme kavuşmuşlardır diye umuyoruz. Şöyle demiş Tarkan. Bu albümde hem yaz aşklarına hem de plaj partilerine uyacak şarkılar var. Yani yaz sezonunu kaçırmadım demiş. Aynen öyle. Adını kalbime yaz mı? Adımı kalbine yazdın mı? Adımı kalbine yaz. Adımı kalbine yaz. Evet. Böyle bir el yazısıyla ben bugün gazete ilanı gördüm. Tam sayfa el yazısıyla yazılmış. Tam da şey olmuyordu. Ben gazetede hemen şöyle bir bakayım. Tarkan'ın yeni saç modeline. Evet, saçlar şu anda hali hazırda gençlerin zaten tercih ettiği saçlar. Ben Tarkan'ın daha önce de vesilelerle anlatmıştım. Yani bu star olmanın göstergelerinden biri. Unutmamalı diye ikinci albüm çıkmıştı ya. Hı hı. O işte, ne hangisi? Oynama şıkkı diye bir şıkkı mı vardı ikinci albümde? Tabii. Oynama şıkırım şıkırım. Evet, esas abi. Büyük Kıl oldu olay. Abi ilk albüm. İlk albüm o. Unutmamalı klibiyle çıkmıştı ikinci evet. albümü. Ve böyle işte saç modeli nasıl tarif ederim? Her tarafı kısa. Sadece önler uzun ve öne doğru uzayan bir saç modeli vardı. Benim ev arkadaşım Tarkan hayranı olmamasına rağmen çok etkilenip berbere gitmişti. Abi şöyle şöyle bir yanlar kısa olacak. Önler biraz uzun. Ha Tarkan modeli. Diyerek berber kesmeye başlamıştı. Bitirdiğinde de abi bugün 6. kesişim bu modeli demişti. Yani starlık işte böyle bir şey hakikaten de bir berberin kesim alışkanlıkları bir günde iki günde değişiyorsa hemen. 6 model kesiyorsa aynı 6 model saçından. Tıkır tıkır kesmeye başlıyorsa ki daha saat 2'de. Ondan sonra kaç model kesti aynı modelden kim kaç bilir, defa başka kesti. Başka radyolarda nevi anlatılıyor başka insanların hikayeleri. Tarkan da onlardan biri. Bu yeni model saçta biraz şeye benziyor işte bu Apache modeline benziyor dikilmiş saçlar. Zaten insanlar saçlar hazır. Tarkan'ı bekliyorlardı da diyebiliriz. Bakalım nasıl şarkılı olacak. İster istemez. Gerçi ben bu sene bir şey söyleyeyim. Hiçbir şekilde Serdar Ortaç şarkısına denk gelmedim. Nasıl denk gelmedi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Hiç anlamadığım bir şekilde Serdar Ortaç'sız geçiriyorum yazı. Olur mu canım? Televizyonlarda klibi dönüyor. Bir şarkısını ben de ismini bilmiyorum ama klibi dönüyor. Ya yeteri kadar tatil yapmamışsın sen. Bu onu gösteriyor. Onu da yaptım. Onu da mesela Demet Akalın dinledin mi? Demet Akalın'ın bugün şarkısına denk geldim seninle. Hatta sana söylemedim ama bir pop şarkısından beklenmeyecek şekilde geleneksel sözler buldum. Yani bir pop şarkısı. Sadece nakaratı duydun galiba. Nakaratı sen duydum evet. Ama orada tabii hiciv sanatını kullanmış yine Demet Akalın. Hiciv derken ve yansıtma da değil ne deniyordu ona? Bir şey söylerken. Heyretileme mi? Başka bir ha, şey. Yok. Neydi o? Tam tersini anlatmaya. Yani öyle bir ironi. Şey evet aslında ironi doğru. Yani orada sen bir kısmını mı yakaladın nasıl oldu bilmiyorum. O şarkının çözümlemesini de müsait olduğumuz bir gün uzun uzun yaparız. Bir gün Demet Akalın dinleyip yarın mesela. Yani pop dediğimiz hayat tarzı daha doğrusu popüler müzik daha böyle bir biraz çizginin dışında bir hayatın müziği evet. olması gerekiyor ya. Evet. Sonuçta popüler pop müzikteki sözlerin anneleri babaları kızdırması gerekmez mi? Yani işte rock and roll pop öyledir işte. Kızlarla atladık arabaya gezdik sabaha doğru eve döndük falan filan diye. Hı hı. Ben mesela hani bir tane meşhur şarkı vardır ya Wake Up Little Susie hı hı. Wake Up diye kaç yıllık şarkı. Anlattığı şey de arabayla evden çıkıyorlar bütün gece geziyorlar ve ondan sonra arabanın içinde uyuyakalıyorlar. Adam da hadi Susie babana nasıl anlatacağız durumu diye sabah Susie'yi uyandırıyor. Evet. Bunu anlatıyormuş mesela bundan yıllar önce. Hakikaten anneyi babayı rahatsız edecek bir hikaye. Benim kızım bu adamı mı dinliyor falan diye düşünüyorum. Ama şimdi Demet Akalın'ın şarkısı 3 kelime peşindeyim. Tam hatırlamıyorum. O da şöyle diye devam ediyor. Evlilik, mutluluk, bebek. Evli, mutlu çocukluk. Evli, mutlu çocukluk. Yani bunun açıklaması anne baba anneanne bile hayırlısı yavrum diyerek şarkıyı dinler. Tabii diyebilir ama yalnız sanatçı üzerinden bu değerlendirmelerini yapıyorsun. Yani Demet Akalın Türk pop müziğinin artık popüler müzik kültürünün kavramının üzerinde olan bir düşünür mü? Sanatçı. Yani o yüzden de tabii ki muhakkak ki kendisinin de olayın öznesi olduğu bir takım şarkılar yazılacaktır. Veya söyleyecektir. O yüzden de hani o şarkının genelini Türk pop müziğinin durumu diye değerlendirme bence. O Demet Akalın'ın durumunu anlatan bir olay veya şarkı. Anlatabilir miyim? Yok aynısı şeyde de vardı. İzel'de de vardı. Türk popunda çok yaygın bir motif. Bir sen bir ben bir de bebek diye. İzel'in şarkısı da vardı. Çelik'in şarkısı da vardı. Kızımız olacaktı diye. Yani evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyen insanların şarkısını pop diye dinliyoruz. Halbuki bu sokaktaki genel kabul görmüş adamın meselesi. Hayırlısıyla evlenip çoluğa çocuğa karışmak istiyorum. Pop yıldızın hayatı şey olması gerekmez mi? Her gün bir aşk yaşayayım falan. Hani biraz toplumun çok da hemen onay vermeyeceği şeylerin biraz şarkılara yansıması, insanların daha doğrusu işte gençlerin özenirken yaşlıların biraz tepki göstermesidir pop benim bildiğim. Bizde çok halim salim işte kızımız olsaydı efendim hayırlısıyla kır düğünü yapalım diye şarkılar. Bilemiyorum şimdi Demet Akalın örneğini böyle karşıladım ama Çelik ve İzel'in ne tip ruh hallerinde bu şarkıları söyledikleri kabul ettiklerini onu bilemeyeceğim. Onun bir kaidesi olmuş olabilir. Bu arada İzel ve Çelik'i almışken Ercan'ın da kulaklarını çınlatalım. Ayıp olur bir tavır olmasın. Grup dağıldı ama yine de biz ismini geçirelim buradan. O zaman yarın sabah yine bu konuları, aslında bu önemli bir konu. Pop müziğindeki isyankarlık ne durumda? Yarın Atilla Atasoy ile konuşma imkanımız var mı? Çünkü ünlülerden de görüş alalım. Ünlülerden görüş alalım. Ben yarına kadar kendimi şartlayacağım. Konuşabilecek hale gel. Konuşabileceğimi düşünüyorum her şeyden önce. Ve yarın eğer senden bu sözü alabilirsem bu gece mutlu gideceğim evime. Peki o zaman Fikret Kızılok'la bu kadar popçudan bahsettik. Hakikaten güzel bir şarkıyla bitirelim artık. Havayı biraz değiştirerek güzel bir şarkıyla bitiriyoruz. Fikret Kızılok, Bir Harmanım bu akşam da radyonuzda. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.